بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بأعظم معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة النمل. نمل معنى مجھے اینٹ. پدے کی رسول سلیمان علیہ السلام واقعی کی دم میگو دی او شار ذکر دے دا پیشندگرائے دا پارا دا سورت موسوم شب سورہ نمل بانی دا سورت موضوعہ یا سبجکٹ اول دا ذکر چی دا قرآن کریم حقیقت پا آغا جابان اشکار کی چی سوک پا دے قرآن ایمان لری او عملی گئی او دا ذکر دے پکی چی کم کسانی نمانی دا ہوئی دا پارا دا خواہشات و قربانی ورکول دیر مشکل دی چی دن تر آدھے و خواہشات و قربانی دی او اگر خواہشات تشی قربانی کولے نو ایک خبر دارا چی بس دے قرآن خواہتا مزا بنا دیر خلق بولا خواہتا تکن دارا چی بلا دیر خودن حرام آئی گیا صحیح نو ایک خبر دارا چی بس بولا دا دیر خودن کیے گا ماں صحیح دن نڈک زہبا خبر آوا دا سے بندہ صرف دی دنیا بندہ جوشی نا اللہ تعالی داغی نمونہ او خودل چی فرعون سمودیان او دلوت علیہ السلام قوم اغام دا بس خلقو نا انجام اتغاست معلوم دی دوی منہ مونے دا او خودل چی تاسو کس خلق دا دولت یا دا حکومت دا تکبر دا وجہ دی دن تغارہ نکی دے دولت متکبر کریے یا حکومت متکبر کریے نا اللہ تعالیٰ و اس تاسو بس حکومتی دو سلیمان حکومت تو گورا علیہ السلام چی پا پریان و مرغان و حیوانات و ہوا بانے حکومت کو خسوم رتا بیدار بندو او اللہ تعالیٰ و تداوئی کہ تاسو کو دو قوم سبا دا آغی خزی نا املان دیئے ملکینا چاچی دن دا پار دا خواہشات و قربانی ورد دوے میسر سورت چی دا آیت نمبر نب پنزوس نا شروع کی گی آگے کی دا کائنات اس حقیقتوں نے ذکر شوی دی او دا کافران نا سوال شوی دی دی جواب را گئی پا سورت کے بار بار دا آخرت تذکرہ کی گی او پا آخر دا سورت کے دا بیان دے چکا خیر دا دنیا و دا آخرت مارے نو دا قرآن سر بیالی و تعلق پیدا کروئی تواسی موران کو ذکر کرو چھے قرآن ایتون دری قسم دی یو دوئی محکمات دا آغا یکر دی چھے دا الفاظ و معنائے ہم معلوم دا او دا آیت مفہوم و مراد و آسانے سر معلومی دی چھے پارا بھی ہوئی گی یا بھی چھے ترجمہ ہو گوری ناغا نفس مفہوم بری زین کی راشی لکہ دا چھے درو گوائی مردہ میں دوسانا خبر دا آیت مسانا دویم متشابہات دا آغا یکر دی چی دا الفاظ و معنا خوی معلوم دا خو مفہوم و مراد سدے دید پر با عالم نتا پوس کے چلی دی آیت حاصل سدے ذکر جو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی چی سن مستوى علی العرش بیا اللہ تعالیٰ دا عرش دا پاس برابر شد نوز دلف معنا خون گو دا خوز مراد سدے مفہوم سدے خدا سنگ برابر شد ورکو بھی گو کینہ سدے قسم لاسدے خپے پخپوا جوڑا اوندہ دے کستر کی ویخی دی اس دا متشابہات دی نو دینا با اس کا پینسان دے قیاس کر چی لکا بادشاہ سنگا تخ بانی کی خو ایمان بانی ختم شی نو دینا پارا بس کے عالم تبای پروز کے چر دی معنی سنا دی حاصل سنے او دریم نوی مقتعات نو مقتعات دا حروف تحجدی علم با تاسا دی حروف سوی تحجی الفابیٹس چھے پہ ابتدا دا پاسے صورت میں کرا ملی دی نو دا دین نمانا معلوم دا او نی مفہوم و مراد معلوم دی لہذا دی کی بنیادی خبر رائی چھے اللہ اعلم و مراد ہی بی ذالکا اللہ تعالیٰ پا دی حروف سمراد دی دا دین لیٹر دے سمراد دی اللہ تعالیٰ پا دی خسانوی او سیکنڈری میننگ یا تعویل اگر صحابوں کو تابعینوں کو مفسرینوں کو علماء ہم کو ممکن کرو تعویل خدا دانا چھے دی مانا دانا دی مانا دانا اسی کو تعویل دانا مانا خدا دانا تواسیل توا ترک دا تاریخ یا بنا زلبل در تاریخ تاریخ مانا لا او سین سعادت خوشبختی تو بیر صدوی خوشبختی من دوا سین مانا طرق السعادة دو خوشبختی لائی دوا سین طرق السعادة دو خوشبختی و سعادت لاری تلک آیات القرآن دغیت لد قرآن دی و کتاب مبین اد کتاب مبین چی جودا کرونگی دی حق او باطل اللہ مبین المانا چی جودا کرونگی دی حق او باطل اللہ کلیر کرونگی دی روا و ناروانا رنا و تیرینا جائز و ناجائز دا ایمان و کفر دا مبین مانا چی شیدی لکی مونگو دکوی دود کا دود اور پانی کا دیتی ہے شودی شودی کی او بو او کی ہاں سوشن او دیر سخت دا میں نما ہو گئی اس کتاب مبین او کتاب مبین ان چی غجی دا کہوں کہ حق و باطل دا جائز او ناجائز دا رنا او کیری دا حلال او حرام دا کفر او ایمان دا صحیح اس بڑے مسئلہ یو عام رو چرے سورت پہ ابتدا کی صرف لفظ قرآن ناشی کتاب کی وزر ناغ اشارہ ہی دیتا چی سورت کی ذکر شوی مضامین دا خاص دا قرآن دا دا واد کتاب روی کی دو سورت کی ذکر شوی مضامین خاصا دا قرآن دا دورانی کتاب نو کی؟ نو چه ابتدار صورت کی لفظ کتاب راشی او قرآن راشی چه ابتدار صورت کی لفظ کتاب راشی نو اشارہ بھی دیتا چه مضامین دا صورت چه کم دی صورت کی ذکر دی دا سابقہ کتاب نو کیوں ذکر دی چه قرآن و کتاب دوار راشی اگر دن طرح ملی دی نو سمضامین خاصا دا قرآن دا اسمضامین مسترک دی سمضامین خاصا دا قرآن دا او سمجھا دی کام دی بیچ قرآن یا کتاب سر لفظ مبین راشی لکہ دن طرح لگے نو سورت کی نقلی دلائل یعنی قصے ذکر کی گئی زیادہ تر ذکر کی نقلی دلائل یعنی قصے دسا کر دو مدر او جی لفظ حکیم راشی پھر کہ آیات کتاب الحکیم نو بیا سورت کی عقلی دلائل ذکر کی گئی ایویڈنس او پروف لکائنات اللہ زمکی تو گرئی اسمان تو گرئی گریل تو گرئی ہوا تو گرئی باران تو گرئی منی تو گرئی مرکان تو گرئی زناور تو گرئی اختل تخلیم تو گرئی الاخی دی دیتا وی عقلی دلائی سوی بات تواسیل طرق السادا لارد خوشبختی دلک آیات القرآن دغایت ند قرآن دی خوشبختی لاری و نوری کم زیک گرئی اللہ تراوی کلان خوشبخت کل گرئی تاس خوشبختی چه قرآن سر متعلق دی بدبخت دا رسول دی چه قرآن سر تعلق نہ پیدا کئی نمون پوچھ رو اللہ دنیا کے روم دی قرآن سر رسا دی چه ملی کو آگو خوب چه قرآن را سر رئی پا قبر کی مدی قرآن سر رسا دی پا آخرت کی مدی قرآن سر رسا دی جنت کی مدی قرآن سر رسا دی چه دی خوشبختو نا محروم شو تواسین طرق سادا طرق سادا تارد خوشبختی تلکہ آیات القرآن دغیت مد قرآن دی و کتاب مبین اد کتاب دی مبین آغا کتاب چو جدا کرن کے دی تو مبین لفظی مانا سا جدا کرن کے نا جدا کرن کے ابانا یبینو ابانتا ابانا مانا سپرک کول سپرک چو مبین راشی دلائل نقلی دی چو حکیم راشی دلائل عقلی دی دلائل نقلی یعنی سٹوریز کسی دا سابق قوم بطلو چه حکیم راشی فلسفیانا دلائل ہوئی چه دیتا پورا دلائل بانی سو چکا اور دی وریز تا اور دی ہوا تا اور دی سمندر تا اور دی دریاب تا اور دی فاؤنٹینز تا اور دی چشمو تا فلا فلا فلا وہ دلی کل سے پرا تواسین درق سادان خوشبختی لارے تلک آیات القرآن دغیت مد قرآن و کتاب مبین ادارہ کتاب دی مبین چی جدا کول کے دے حق و باطل دا دشکارا کولی لازمی مانا دا لفظی مانا دا جدا کول او دن ہدایت دے و بشرا بشارت دے تو بشارت تو خوشحال خبر دے او دن ہدایت دے نو جسو کر سر تعلق سا دے نو پرا حراس کرا ہوئی او چھے پرائے راست راشی نو لازمی نے دیئے دے بشارت دے زړه پر احساس راشي نتیجه سي خير خدا نه هدايت دې او بشرا ا بشارت دې د خوشاله خبر دې موږ ته زيره وای تاسو وای صحیح دې ضرورت غره کنده تو يو خدا نه هدايت دې او بشرا او زير دې للمؤمنين لا مؤمنان بار نو قران کریم دل دوی للمؤمنین چې دا هدایت د مؤمنان لپاره سوره بقره کې وي هدا للمتقین هدایت د متقیانو لپاره او بقره کې هوی هدا للناس هدایت د انسانانو لپاره دا ټول کې هدایت د انسانانو لپاره چې ایمان پر نصیب دي چې انسان دا هدایت واخلي سوچ ایمان ورته راشي ا هدایت د مؤمنانو لپاره نو صالح اعمال ورته نصیب دي مومن چې قرآن سره تعلق پیدا کړي نو عمل صالح او هدایت د متقیانو لپاره چې متقی ور سره تعلق پیدا کړي نو درجات عالیه ورته نصیب کیږي لوړ درجه ورته نصیب کیږي کلاس پر کیږي صحیح کیږي کلاس اپگریډ کیږي ولنا اپگریډیشن سب نه خراب پته ورګي چې هدایت د انسانانو لپاره نو کې انسان د هدایت د وړ نه سم ایمان ورته نصیب شي هدایت د مؤمنانو لپاره نو کوم مؤمن ورته وایو لسه نو متقی کیږي عمل دي کیږي او هدایت د متقیانو لپاره کوم متقی ورته وایو لسه نو اپګریډ کیږي اوس نه هریو سره دا ودا دي چې زه متقی او زه مؤمن یم زه ایمان مالک ما الله تعریف کوي کوالټی دي الذین لا کسان یقیمون الصلاة چې دوی موس او درای د یو کیمونه معنا د دې سره او درول یو کیمونه سره دا نه وي چې موږ ادا کړی ادا کول دا زموږ د ټول ادا کول سوګا شوړ نه د روح په تل کې نه په تل کې موږ ادا کړی موږ څنګه ادا الله تعالی وینا موږ به او درې موږ به څنګه او درې به اقامت الصلاه موږ به او درې نو د درولو درې مفهوم دی اول چره دې د سنتو او د مستحباتو په خیال ساتي دې د سنتو او د مستحباتو په خیال ساتي نمبر 2 اقامت الصلاه یا منځ او درول با جماعت به کې څنګه به کې په جماعت به کې نمبر 3 اقامت الصلاه کله قدرت کې د دې نظام بقایم دي کله قدرت کې د دې نظام بقایم دي یا با طالب سرګندۍ صحیح او بازار کې خلک دکانونه بندې چې نماز وخت دی صحیح سعودي عرب کې محتسب را روان دی کله وشي کله وشي نو په تاسو په کې عمل الله په عمل سره قوانين دي قوانين نه تاسو کول غواړي نو يقيمون الصلاه موږ او درې نه دوه درو درې تاسو ولاړ شو سوچ درې نمبر 1 چې موږ په پام ورته کې سره کې چې د سنتو او مستحباتو به یو خیال ساتي دا کوم څه وایي سنت یا مستحب عمل دا چې کله نیت کړي نو کې به مدار سره پیښ کې یو دا سنت دی دا سنت خلاف یعنی موږ په کې دا سنت نه یعنی دا نه چې ستاسو د کوم کمرې په کوزي چې دا نه په دا سره کوي چې د ستاسو د کمرې په کوزي دې وې دا یو څه عام نشي څنګه صاحب دا چې دا کومې دې جوړي چې دا نیم یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر او یو او تاسو ګیرې نه مګر د نوم کې دا خو اوس په هغه طریقه دا چې دا ګوت نام دا یو د باندې دا دې او دا اوس یو د ټایم دی دا څه باندې دا باندې یا دا ټایم دا به تاسو وسی صحیح او بیا د سم دي زاد نو څه تاسو وګورئ نو موږ وګورئ په دغه سبحان الله زه دې زاد چې کان زاد رښتینې دی څنګه یا چې کله تاسو وګورئ نو بیا اوس چې پښه پښه هغه په کې یا ورته بیا ته که زه به دی راځم او څنګه د سم دي زاد باندې بیا فوس بیا چې کله وګورئ نو څه تاسو وګورئ نو په خو په دې کې دی بنت لازم دی چې ټول ولا نه کوي نه پراو سره کې دی الله اکبر دې دې لازم دی دا لازم لازم خو دې ورنيز صحیح او دا بلا دې نه تاسو ندیدو این قاعدة الصلاة نیو تصور خوی داده دریم قاعدة الصلاة چی با جماعت دیکھے او دریم دا چکل اتار دیکھے نبیو بسے کہ تا نظام بقائم ہے نظام صلاة او نظام زکاة الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الله تعالى فرمائے چې نکان خلق عملي ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الله تعالى يقينا امداد کې هغه چا سره چې څوک امداد کوي الله سره بس الله دې امداد محتاج ضرورت نشته نه دا هغه دې امداد معنا دا دې امداد سندات دا د دین امداد کول سوچ امداد ته محتاج دی الله مخلوق دا هغه امداد کول افغانستان کې مسور نو باندې موږ امداد ته محتاج پزرو دګنه پزرو نو او وی سره امداد نه ځکه خو له سره امداد کې صحیح بلکې ما تاسو ته ویل چې بلان فاتحه کې وو صحیح ما موږ سره پولیټیکل اسایل مې نه کړل او دا یو کنډیشن کار و او په حالات دا هغه شهیدان وروځي دا هغه شهیدان وروځي چې څوک یې مزو یې لاس کې نشته صحیح نو اسې یې اسلام یو طرف ته عقل زوي چې رجعه د وځ ستاسو مخ شوی دا هغه د بچو فکر ستاسو ضروري ضروري ستاسو باندې لازم نه لازم نه چې نو د خلق د وځ ته مخ مخ شوی دا هغه بلار مرش جهاد شهید شه زکه چې شوروي کړه نه هغه د بیره په کومه ولا ځای په توګه نه کړ صحیح شو صحیح ها نو یعنی اکثر موږ داسې د خاندان څو قربان شي شیر شاه مخه کناست دا خاندان قرباني ورکړي صحیح سیف الله خان مخه کناست خاندان څو کړي قرباني ورکړي سیف الله خان په خوا قرباني ورکړي نو په خپل وکړي بیا هغه په مې باندې مضبوط او زه یې دا اوس او سره یې ځه او سره یې او روړې وتاوي وای راست سبا باندې وځل به وزو زما ان شاء الله حتی بلارځ به بلارځ فکر وکړم پاکستان ته به وزو مازمو وطن دې سرمت ته تللې زمون کوړ وګا د افغان نړۍ رخوا ادا نه جام مې رخوا نه جام کړل شیر صاحب به تراش نه دی خو د ته په اسلام ګل راش ښکاری نه کې چاله دی د وې چې دا اوس زه بیا یو ټیکټ اوس دلې به کوټه نه ترته خبره وکړم کله دغه باندې ما په کوم وخت نه کوم اځه کړو او دا راغله نو خدای راو او هغه جانو ما ده چې څه په وای راغونه ولې زړه مې څه کوي مې زړه مې یو ورنا یو ور په نوم دی ته الذين يقيمون الصلاة كسان يقيمون الصلاة چې قائمای مونږ نو سورې دې ترسه چې دا دریم تصویر کوم د اقامت دی چې کله اتار دي ابا نه جام په دغه ویل پورته او کوم نه کوم په ستر په داس کې دی ټول او کوم ځای دی ال د کو په چر هغه لو ام یاد نه را کوم کې راځه ستر شایسته نه تا ویل شایسته نه کړی یم چې کوم نه کوم په ستر په کده ټول زموږ په ستې کې کوم ځای دی او په دې یو شنه دا تور به ستر آیا کړی سوې نه دی باندې دیوا چا په مرشه کې تمام دا بسم الله الرحمن الرحيم سورة حج دينا ما بيو سورة دينا بيو سورة دينا بيو سورة دينا آيات نمبر يو سرويخ ملك آيات نمبر سرويخ بورا ملك دي يو كم سرويخ بيوالي ما يو بل كم سرويخ بيوالي ما يو بل للذين يقاتلون إجابة ركنش ودا كسان دا جاوي سر جنگ كولش مفسرین فرمایي چې دا جنگ په حوالہ لومنه آیت دی جنگ په حوالہ لومنه آیت دی چې الله تعالی په ډیر وخت کې نفس یې نه دی مسلمانانو ډیر برداشت کوي هغه سره دی زو بیا اوس کار تاسو سره ډیر زوړ نو اما دې کړو سب سب سب دا کوم څه دی دی یو بچ پټه دی دی په ځمکه باندې راځي هغه ته کې سره مور دی دی ورونو بچو من لا رو سبولا ایجازت پاکا او دینا لیلذین آئے اجازت پر کریشو دیا کسان دائیو قاتلونا چیا غی سر جن کوریشی یو قاتلونا دیتا مجھو فیل مزاری مجھول انگریزی گرامر کی وقت ہوئی پیسے ہوئی پیسے وائز دوز ہو ہیو بین فاٹ دوز دس نو چی دوز ہو آر فائٹنگ اس پتا ہو رہے گی نا چی مسلمان بچا فائٹ نیم بوس کری دبانے بچے بوس کری نو اسے بچا بچا بچا بیٹے ہیں کو اور دبانے فائٹ نیم بوس کرو نو اسے بسے کرو دبانے بوس کرنا سکتا چی رہے ہو فارو گئے جدہ ہوئے گئے ہوئے گئے اللہ ہوئے جاتا مرک اُدِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ اِجَابَتْ پَرْ قِرِشِوِ دِعَا قَسَانُتَا يُقَاتَلُونَ چَهُوِ فَرَا جَنْكُ وَنَشِ اولی جنگ پر قِرِشِوِ دِعَا نوجی اولا فرق یہ خدا جی جنگ پر موسیوِ دِعَا اور دوئے بِعَنَّهُمْ ظُلِمُوا دَدِي وَجِي جِدَي سَرَدِي خُلَوْ شِوِ دِعَا اور مظلوم چکر رہا باسا اور ظلم ریٹالیٹ گئی مان اللہ ویسے کا مظلوم سرمان کرتے آگا وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ تَعْلَىٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرْ فَإِمْدَادُ دُعِبَانِ يَقِينًا قُدْرَتْ نَوْنْكَ دِي اس دا کم خلق دے شدہ جنگ بھی پوسی بھی دے الَّذِينَ آتَا خَلَقْ دِي اُخْرِجُو مِن دِيَارِ شدہ یو استرشی بھی دے دکورو دو دینا مکیم و زمین استرشی بھی دے در دی وطن در دی مزکی بھی در دی جایدار در دی پراپرٹی بھی جر بسکر بغیر حق بغیر سوجے بغیر حق بنا حق مگر بہتوں کی سوائے بنا حق ہاں یو جرم ہو اللہ یقولو بلکہ دا یو خبر واجدے ربنا اللہ زمگرم اللہ دے اللہ یو دین آلہ ورد ایک بل جرم آتا ہوئے اس دا جرم دے چیو سنے بجی مارا مکل آتا فدیور دا سزاور کا دو وطن نکو اس دے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دائی یادوں میں ذکر کرو چی جنگ پا بازی وقتنو کی ان اوائیڈبل یا ان ایویٹی برشی سوچی ان ایویٹی برشی ناقابل اجتناب شی ضروری شی ہے ختمی شی اللہ کی جنگ لگے بس بیڑا دکر کی گی اللہ فریضہ دا چی کہے با خدا بیلا روپ تو بڑا گئی نو سوچی گئی یو اللہ مسلمان لگے نورم جنگ لگے لگے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دائی جنگ کا سوال لگے نبیہ دنیا کے لئے فساد ہو وَلَوْلَا دَفْرُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَوْمْ بِبَعْضِ کچھرِ نوے کنٹرول کبول دا اللہ تعالیٰ انسانا وَبَيُّو بَرْبَانِ لَحُدِّمَتْ سَوَامِهُ نوران شویبوے سوامِهُ سومِهُ سومِهَا دا رحمان دا کرسچینز مومت منگان دا رحم بھی رکھا موز انگلیزی کو سو مان داغی ایزای تی سو میں آو لہت دی مستوا میں ہو اب دی انگلیزی کو تی مونسٹریز ہوئی سو یہ بتا مونسٹریز ایم او این ای ایس ٹی آر ای وائی مونسٹری ٹی اے آر وائی ٹی اے آر وائی مونسٹری چکم دے یو دی چرچ چرچ سمتنگ ایلز مونسٹری سمتنگ ایلز صحیح لَهُدِ مَسَّوَامِهُ نُورَانِ شَرِبَوِ مَوْنِسْتَرِيز خَانْقَا هُنَا دَرَاحِبَانُ وَبِيَوْنِ اَوْ گِرْجِ چَرْچُنَ دَعِسَيَانُ وَصَلَوَاتُ الْحَسَنِگَانُ دَيَهُودِيَانُ وَمَسَاجِدُ وَمَسْجِدُنَ دَمُسَلْمَانَانُ اللہ تعالیٰ وہی دا ذکر ٹھوڑ سی دنہ محفوظ دی چمان پر خلق تر دیفنس حق پر کر رہے پر خلق تر مصور کر رہے دفاع حق پر کر رہے کنین خلق ایو جو پہ اول وہ شروع جدا دے مسجد او گرجی او سومیعی او اس خیال کر ساتھ یو کرو فی اسم اللہ کثیرن جی ادور شیخ کہ نم دا اللہ تعالی دے ولا ینصرن اللہ اس اللہ تعالی وی ڈیفنس کو ٹھوک گئی خیم دا سما آغا جاس نے جسو دا اللہ نے دین داد دے ولا ینصرن اللہ ایتین امداد بکی اللہ تعالی من آغا جاس را ینصرو چنے امداد دے اللہ تعد اللہ وَلَيَنْصُرَ مَنْ لَاو مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ يَقِينًا اللَّهَ تَعْلَى لَقَوِيٌّ قُوَّتْ وَالَدِ عَزِيزٌ بَلَدِ وَالَدِ اور دیو مانے تھا نا چو وَلَيَنْصُرَ مَنْ لَاو يَقِينًا امداد بَقِي اللَّهَ تَعْلَى مَنْ آمَ جَعْفَرَ يَنْصُرُهُ چنے اخبر سعان سر امداد کی وہ کو مانا دے نفسا ہو ینصر نفسا ہو اور دا پا انگریزی کے اوفتا چھے گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیمسیلز نو God help those who help themselves. Allah ta'ala sare imdad ki zarurat mukhtalif mere sare agar asal pe ko jao se nahi ho jaye mukhtalif imdad khuda wo ta'ala ka mukh dino sikasta last in this page dik khuda wa kar tar ko har ka tar ko nahi ta to sa sar mukhtalif imdad ke mar se imdad pade sahi sho no farsi koi chiz banda har ka khuda khuda barkat to har ka to ka allah barkat wala yansurallahu man yansuruhu yaqinan imdad ke allah taala ka jaasar yansuru imdad ke nizam saaya allah sar inna allaha latawiyun aziz yaqinan allah taala quwwat wala ghalbe wala hai us da kam khalq ne che de khuda sar imdad ke ya zaan sar imdad do tafsir khuda sar imdad ke ya zaan sar imdad ke الذين ذا خلق دي امكننا كقدرت ومنزلا في الارض بزماك قدرت سر قدرت نوري سر كارك اقام الصلاه دي قائمين نظام الصلاه دي قائم ليس نزا السلطان شو بري اسلامي ریاست کے چنے سے مائی پرتر بزنس صحیح چکلت پہ اسلامی ریاست کیوں سے گے اسلام لا بلین دے اسلام دې لا دې لر دې کوم چې لا وایې کې تاسو به اپلای کیږي قانون تر اوسه کې اپلای کیږي هغه دې په پرسنل بزنس نه پاتې هغه دې بیا سوي سٹیټ د هغه ذمہ داری سٹیټ سي مملکت د هغه ذمہ داری اقام الصلاه قائم المنز واعط الزکات او کای زکات امروا بالمعروف او حکم کای د نیکه ونهو عن المنكر امن كيد بدايه ولله يقينا الله تعالى عاقبۃ الامور انجام و نهایت و نتیجہ طور کا اس بارے میں شیدا نور دیا پتہ لگے گا کہ اللہ اس تا کے ذمہ دار ہے کہ ہم پورا کوا نتیجہ ما نہیں پڑے گا مجھے تا میں تو رد کر نظام صلات قائم کا نظام زکات قائم کا امر بالمعروف کوا نہی عن المنکر کوا صحیح اس اللہ تعالیٰ بھی نتیجے پر عمل کرنی دا ہے اللہ بتا مانے بنائے کہ اللہ دوئے میں نے سو چھے سو پورے دیکھ پر نظر کی نو ٹک دے مونجھ رکھ رہی چھے رہ دیکھ پر نظر کی نو بدی نکھ رہی پھر جسنگ اللہ نظر پر بنا شی یا کول حرام کو نکھ رہی اللہ تعالیٰ فرمائی دیا غیر پر رسمان سے ملکھ رہی دیر آگے پر ذمہ دار ہونا لے حیثیت دا حکمرا چھے کمشے رہ دنو دس کے لئے دیر آگے ذمہ دار دے ہاں دا خلق زین اول او دا غیر اصلاح کول پر للہ آخر کو قبول دا کیا بچار دا رب اللہ دے نوافس اس سبب دا چلدین آکسانو قیمون صلاة چکائے میمونز ویوتون الزکاة اور کئی زکاة وهم بالآخر دے نوس پتے قرآن کریم کی پرشنگنو آیت دے چکم زی خدای نمون ذکر کئی اور پسی متصل دے زکاة ذکر کئی تاکہ یہ حدیث کی لذی پیر نمبر علیہ السلام فرمائی چھے لا صلاة لمن لم يؤد الزکاة سوچی دخبر مال زکاة نادا کی دا موز دا قبلی گی لا صلاة لمن لم يؤد الزکاة کیونکہ بعضی طرق دا سی دا موز تر حدا تر بزرگانی دا زکاة تا سرکی گلی ایسا وقت بفت ہاں زکر بیر مونگور کرو تو بو بیر مونگور کرو اکار پر الذين يقيمون الصلاة كسان جدائي ميمونز دا لکھئی سیف اللہ خان سکا جتا تب نبی کنا دخو روجہ کہتے ہیں کافر ہے خبر سے بھی اور صرف خبر سے شوئے سیف اللہ خان ماتا ہوئے کہ یہ کوئی دا سلاحو دخل تو دماغ نے بلا دیوئی توینا بلے بخون بوس نبی دو فائدے میں شوئے بدری رہا اور روحانی رہا دوارا رہا ملا شوئے نبی زوز بزان سوچ کرو سے بلا کے دم ہوئے جائے نمور دے میں نہ انگوہ دولے خواہ اور بلا خبر داوہ چھے سیف اللہ خان پسے پر روزانہ زمین میں خور یا اگلے بول میں دا سے خوراک راو سیتا ٹھول کے اعتقاف آرہ وزنہ میں مزا کیا میں تو پتہ ہوگا لیکن خوراک میں پانے کم شوئے دے الذین یقیمون الصلاة کسان چکائے میموز ویوتون الزر اس سیف اللہ خانہ دیر خان کی دا مسجد دا مانگول چھے گا دیر خرا حد حالا ماہور او سرے خیلو غمرا اللہ شریف اس غم کی نیو رسول اللہ بارا ندائی کی شو دے ویراله چې دا ورو دا چې په کار دی هغه په کار نه زه ټول په لپاره به دوه چې دا نور پرهات صحیح دی وایي زموږ په وطن کې زموږ په مسله شاید تاسو وطن کې وو ها وایي واده کړو هغه نه وي او به واده خبر نشو چې دا سره له موږ سره چې واده وکړي نو واده کړی چې نه هغه دا حال وایي انو به واده خبر ا خبر ته شروع د کالیفورنیا هر یو سره به واده کوي نو چې ویګی را په اوس باندې افتا شي صحیح ها الذين يقيمون الصلاة كسان قائمون ويؤتون الزكاة ورقي زكاة وهم بالآخرة ودا كسان آخرة بانيو يوكنون دو يقين ساتي نوست دلتا اللہ تعالی بلکہ یہ بات دلتا نا مختلف ہویا دلو کہ آخر پاوال اللہ تعالی دی یقین خبر رکھے دی ایمان خبر رکھے نظام دیو مسئلہ ہوگی چی ایمان بھی بغیر بانے یقین بھی بمشاہدہ بانے ایمان بھی سبب بغیر باندې او یقین می په مشاهده باندې ما الله تعالی او د اخرت دا راتل دا د عقل نه بهي د عقل په کې هر یو شی موږ په وطن کې زرب المسل تاسو مو وی چې څور د پریوتو دي سبب کې زرب المسل یعنی یو فرض څو شو دي نو د فارو مسور می فارو کله پر کوي نو وي څور د پریوتو دي ځکه په دنیا کې خالص سټینډ سټیل نه انقلابات راځي کله فلکچویشن باندې صحیح نو دا دنیا نظام دا ټول موږ بدل سره روان دي دغه یو ان دی ځکه دا تغیرات په کې ویني دا تغیرات او معنا دا چې په ان دی کله ان نه لرې غو دې کې تغیر نه راځي یو دنیا نظام کې چینج درته دا هر منټ کې چینج کوي راځي راځي په ما کې چینج راځي تا کې چینج راځي په کې چینج راځي ولا کې چینج راځي په دې کې چینج راځي په فارم کې چینج راځي په دې کې چینج راځي هر څه کې چینج راځي ګاډي کې چینج راځي صحیح پاشه کې چینج دا چینج دې خبرې د لیدې د دنیا یو ان الله تعالی وايي عقل ورته ایبلای کا صحیح کوم شی چې عقل باندې نه دی هغه دا څه لري کوم ستر مجلس کې تللی ادا څه لري کسر او دا څه لري مثال دی چې امام سره عبد الله رضا د امام سره عبد الله د دشمنان دی د سې دشمن کوم سړي مقام ته خلک درس نه سره اسه حسد پیدا شي د امام سره عبد الله رضا مقام ته خلک درس نو بس حسد به اکثر ملایمه وره حسد دا وته مولانا وره حضرت کو مکه کله به تاسو په لګې کې تاسو ورته وکړه صحیح او کله به تاسو ته پاره یو سړی به یاده امام علي څنګه سره دی نو کې وبل عالم وته دا ډېر دا ډېر لوی مقام مالک دی ډېر لوی مقام مالک دی نو به سم معنا یې نه علي به نه صرف عمل ایله بنا عمل او تقوا یې ډېر زیات دی دا ځنی عمل ویلا کسب ویلا سره په کوم بار سره چې دلته بلا وجه سره کوم شي وسب بلا وجه نو وسب صحیح نو هغه سړی به زګور د نورو وجه نو وسب نو یو سړی ورته ما سم ته لاي درس کو نو دې ته اوس کوې دی او مثلا را به شو دی او وای چې ویدا د انسان ګندګي چې دا او د سمات لوی او سمات دا فګای ته ترخی نه ما سره ته لاله ورته دا چې تازه نو فګای چې زړه شنو بیا ترخی صحیح نو زال سړی په پرم پر چر کو ویدا چې سکلې اګه خو په زما لري په شبا ویتا سکلې ده او ته به چې ټول سيزونه د حواس مو باندې دي سيزونه په عقل مو باندې دي دا ما په عقل باندې مګر ده مې په عقل دې څنګه باندې مګر ده مې چې دا د زین مو چې کیني او چې زړه بیا د مو چې کیني او دا خو باندې ولا چې مو په تیر شي کیني په خوش کیني دې په سکیني په خوش او دا د کرم شاهدې خبره ده یعنی په عقل باندې مو داخله لکه پستر مو چې کیني په عقل باندې مو داخله لکه څنګه لکه پستر مو چې کتلې نو صلی الله تعالی وایي چې دا د اخرت او د قیامت را تر داسې ثابت دي لکه یو شی چې پستر مو لري دی وایي لفظ یقین ورته بار وي لفظ ایمان نه وي چې دې باندې خدای ایمان نه چا ته کړو شاهده او یقین به ساته صحیح ها وهم بالآخرت هم يوقنون ويقينا بآخرت بان دوی يقين لدي ان الذين يقيننا خلق لا يؤمنون بالاخره ايمان نسات يا خربان زينا لهم اعمالهم خستكري دوی تا مننه دوی فهم يا مفهونا دوی سرگردان گردی نو یو دا هم یو عین میم او یا دا دستر بولا لگواره دوی عین میم او یا دستر بولا دستر بولا او یو دا هم ها عين ميم او ها دی یو د مثلا ها عم ها دا د زړه په اړه ته وایي تاسو وایي د زړه په اړه دا رجا سترګې نه دي رجا نو الله تعالی وکړه چې را چې دي سترګې بنا د جوړې نه دي سترګې بنا نه جوړې نه دي مولانا خپل کلام کې دا استعاره لري استعمالي او ځای ولې دي څنګه چې سفر از بوش دل پای سمود یو خدا وګورئ در بدل وګورئ یو ضرب چې سفر از بوش دل پای سمود گوش دل این جان دار د هیڅ سمود مولانا وایي چې دا کوم خبره ده کو دا د ضرب په خبره وره دا د خطر نه جوړ وند څه فائدہ نه کوي او هي مثال وایي وای گوش دل با جمله حیوان حمد مست دغه کې گوش دل با جمله حیوان حمد مست ول گوش دل مخصوص نسل آدم مست دا دغهونه الله دې بچا ته ورکړي یو واځ انسان دې ورکړي دیګه موږ د ننګړ ته ورکړي راوړل ویزو چې تر سپورټ مرد بدویتا سمسلا ویچ روان گا سر گاڑی بیدو سمسلا دے پرکتے نام اندوانا خوما سلا دے وہ کور وقت دے بس چھو وہ وقت ملے گی لڑو کور دے تلاش ملی احنو یا وقت کسان لڑو بیو لڑو گاڑی بیدو بلا لارم مسلی ڈیس کس کوری بیان گوڑ رہا یو مثال لکھا میں مولانا جب سے مثال گوڑ کرے چھے کار باکارا قیاسس خود مجیر سفرہ سانس ہو وے کار پاکان را خود قیاس از خود مجید دلوی خلقو کار دخپل کار پر شان مکو را ہے دکار و دکار پر ازم نسوی خطال پر بنا روائی اگر پر بچائی بھی صحیح شد چے کار پاکان را قیاس از خود مجید گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر امان دیتو دیکھو میں کو فارسی شیر شیر یہ ری او شیر بیا شین یہ صرف پرونسیشن کے فرق ہے لکھر کے فرق ہے شتا نا چے کار پاکارا کے آساس خود مجھ او دا شیر او دا شیر فرق سنگا وی شیر آباشت کے مردم او خورد شیر آباشت کے مردم او خورد ولی شیر آباشت کے مردم را درد مولانا گولی شکورا یہ عام سنگی او دیو تقویدار زمین پا عمل کی دور علی فرق لیکن شیر و شیر کی سورا فرق دے لیکن او ایسا فرق نشتا خب مارا وجود کی سورا دے فرق دے بکی شیر شعوری خلق خرید او شیر خلق خرید شیر خلق خرید او شیر خلق خرید نمونا دے باشد در نمشتر شیر و شیر اگر چی پلی کرو کی دوارا درس یو شان لکھا شیر و شیر او دیو کسی بڑا خانا وی شیر آباشت کے مردم او خورد او شیر آباشت کے مردم را درد او ما بی بیگا دی کری ما ایک کم سڑے چی لوی شی کم سڑے چی لوی سڑے چی نو ما ایڈیر خلق پی دعوی گئی سو بوی دو ما آکار دی سو بوی دو ما مامار سو لب دا کزن لب دا خلی دا بوی دو ما کزن دی چیسا ما مولانو دو لوی سڑے دی مولانو رومیان پی دعوی گئی دی رومیو صحیح مونږ په داو کې د مونږ وته اعلان د داو کې وای دی صحیح کمال دی باندې دا صحیح مونږ په داو اعلان هغه دا وای وای دی اصل د افغانۍ باندې نو اساد باندې صحیح ریسنت باندې دی افغانۍ بیا بیا دې معمول دې خو دی وې دې راځو کې دا کوم نشته چې لوی سړی دې دې په داو لري نو ویدای واقعی خبر دے بلاک را تکڑی واقع چی زمونگی دا پشتنوی و شایر و فارسی کی بھی شیر بھی دیگو دا فارسی کی بھی شیر بھی اور دیر مشور ہوئے پالا کی ادنی سنو مغست دا نو وی آخر بیا ایران دا دا نو وی ایران کی خبر شیر بھی ہوگا صحیح نو وی بیا آخری طرح بیز وی دایو دیکس وی زمان ناما چی ناما اصل ناما زمان دایو کوزاک سچی یو کوزای ګل یو کوزک وی ها کوزک معنا یعنی کوزای کودک کوزای کود وا کوزلا صحیح یا ای ورته دا کوزک څنګه دی ودا مستاف یې رمضان باندې کې ورځ دا نو اوس په تاسو باندې دا اور کوي ان الذين يقينون كفار لا يؤمنون بالاخره ایمان نسات اخرت باندې زينا لهم اعمالهم خيست كريم دوی لپاره عملونه دوی فهم يغمرون نو سم هم تاسو ته د زړه دوتوالي دوی او چې نه چا زړه دوتوي نو دې سرګرداني نه دی معلومه اسی موږ ټول دې سرګردان دي سرګردان معنا متحير دي هېره په ډایرکشن نه دي اسی لکه دستور به چې وي ډېر ډایرکشن یې پدای ډېر ډایرکشن موږ ته خدای تاسو شان دي خو زه ځکه کوم خلق یې پیدا شو را دي دا غي نور حواس دم دي صحیح که تاسو چې لاس پیدا کړ چې دا به وایي چې سرګو ته لاس پیدا موږ ته ته نو وایي نو ځکه هغه په دې نه هغه الله تعالی ورته هیڅ کې صحیح نو او او چې چا دروږي نو کدا راستر کې بنا یو پتن کوي څوک فهم يعملون ليس كردان متحير دي دا د ژوند مقصد نه دی باندې چې چا ایمان نشته دا د ژوند مقصد باندې نو ولایکل اجر ژوند کې کله مقصد متعین دي نو بیا ژوند کې صحیح سرګردان دي یو بل چې مقصد متعین شي پیدا نو څه نه لاس نه دی دا خاص وخت یا د دې وخت وروه د باندې ضرورت ایو حدیث مدد دکھرو اس کو مراد پیغام دکھرو صحیح نو پر آرگن ہوا کہ یو جملہ کا انہوں نے بارے میں حدیث اور دوری کرو چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ان الدنیا خلقت لکھ دا دنیا تاز دوبارہ پیدا شوئی دا مانا دا استعمال کا یوز کا خب از دو کنڈیشن کی تو اسے فرا خانا اور اس طرح بارے یو کنڈیشن پکی دا لے چی تو دی ایکسٹینٹ آف شریعہ دا شریعت حدود پر نبا مارکے او بین دا چی استعمالی نو پر بینس او متوازن طریقے بارے سنگ بے استعمالی دا مولو دنیا استعمال ام بینس شروع کردے نو آپ دن افیکٹ سے سمرہ زہری لدی ما شمان کرپل پیدا کی کنا پیدا کی بولی لگے ام دول نظام اس کرو کا صحیح ہے کنا کیمیکلز او دی دولو زدنو ان کی صورت بیمارائی پیدا کردے پر نظام اتباع اور بات کردے لئے ان دنیا خلقت نکو دنیا ستاس و مقصد ندے دا ستاسو ضرورت دی دنیا او د دې شیانو ستاسو مقصد نه دی دا ستاسو ضرورت دی وانکم خلقتم للاخره تاسو د اخرت لپاره پیدا شوي ستاسو مقصد سره اخرت دی فتقوا الله پیغمبر علیه السلام به الله نه ویلي واجملوا فی الطلب د رزق په طلب کې ځان دی ولې کوي ما موږ ټول لیونی شوي د خلقو مجاره کې شوي لیونی ډوډا کې لیونی شوي پیغمبر علیه السلام فتقوا الله خدای نه ویلي نو دا څنګه چې په نړۍ کې راځي نه او اجملو فی الطلب بهرس طریقې سره درځي طلب او ځان یې ونه کوما سړی څنګه ښکاري فتق الله واجملو فی الطلب صحیح دغه او شیر زو یې روان دي مګر اوس درته راغلی شیر زو په وانه چې دا په دا مستای کوي فتق الله واجملو فی الطلب او په امر اسلام کو توکل وکړي کم طلب چې کې درځي خدای باندې اعتماد ساته ورپسی سرور خبری چی پیغمبر پیدا دیر کی مدی صلی اللہ علیہ وسلم فا ان رزق مقصوم ذکر رزق آر ریڈی دا خدای قانون کی تقسیم شوئے دی آر ریڈی خدای قانون کی تقسیم شوئے دی نبستر چی طلب کے خدای با وستا مقدر دا تخامخا در گئی فا ان رزق مقصوم والاستقصاء شوم استقصاء مانا دا چی ہر اللہ رتا نسی استقصاء مانا چی رزق دا ار اللہ اسی دوائی چی بل جاو کردو کیا اور یو لاکھو بس راز ما قبضا کرے پیغمبر ایسا نا کوئی بدینا روی بل بختی بلا نشتا خب بس یو فیل شروع دا صحیح سوئے جے کا پیوری ٹرینر انگلزی کیا ہوتا ایک مصر افنان صحیح نو پیغمبر ایسا نا کوئی والی استقصاء شروع جزانا دا ہر ٹرینر جائے کیوں رہے نو دے ہنشے ماسٹر بلا شدہ روی بل بختی دا صحیح چہارا لاکھ اس دلوارے نیو بکر رکھے کبورا بکر ضرور پدا وطن کے ضرور المسل میں وہی کار دو میں مینات کیوں میں کل اوپر دیر تا زر کیا دو میں کار دو بزر کی طرف رکھو نقبل دیر نظام میں کار دو رکھا وائے چھے دار چاہنا کرنے کے چھے ان اللہ کار دو کو او دائی سارا مطلع دا کی زدہ ہم شروع کو عجیب دو لوئی جاہتا کی زدہ ہم شروع کو فرید خان دو سکے بس زدہ ہم کیوں شروع کو شیخ شاہ دو سکے اللہ ہم کیوں شروع بہن دفار کام سمجھ چاہتا ہوں پرے دو کھنا یو کار تو ځان بس حوالہ کاو اجماع فی طلب کوا ځکه دې ټول دا وخت نه کوزي صحیح نو حضور اسلام او استقصاء الشوب او درې مې فرمایا والاجل مخطوب د مرګ دیتا دا خو مقرره ده خو هیڅ امکان نه مختوم مانا سیر نا اسیر سوک ما تولا مجھے اس دا ٹائم بدل دی او سر اولا کو فرمائے کہ حریص و محروم چھ حریص و گریڈی سڑے دا میں شنی پرائی ہوئی دے میں شمع خروب ہوئی زکر چھلے گریڈی سڑی او دا حریص سڑی دا سلیمت معلوم یعنی دا گریڈی خو مانا دارا چھلے ارسا پاڑی دا ماسا رہے ندا آلے کولو جی انکانش دے نجینش دے نبسا دے شمع دے محروب ہوئی نلا حروب چین الذین لا یؤمنون بالآخرة یقیننا خلق ایمان ساتھی آخرت بانے زیدنا لو آمارم شایست کریم دوی تابلون دوی فومیا مولا دوی سرگردان گردی کنفیوز دی ڈسٹر دی کنفیوز دی ڈسٹر زکر جوان مقصد متعین دی جوان مقصد متعین اما داستاوی کنم ویلی سیگمنٹ فرائیڈ سیگمنٹ فرائیڈ یو یورپین فلسفر دی ډیر راته سیگمنٹ فرائیډ هغه اصل فلسفه ډیر ښه وه خو نتیجې ډیر خراب وې صحیح بعض وخت یو ډاکټر داسې تشخیص ډیر صحیح وکړي خو پرسکرپشن ډیر غلط دی تشخیص ډیر صحیح وکړي صحیح حالانکه ډاکټر پہچان دا تشخیص هم صحیح وکړي پرسکرپشن هم صحیح کړي نو هغه ټریټمنټ کیږي که چا تشخیص صحیح وکړي پرسکرپشن غلط درکړي نو خو به سمې کړم صحیح نو سیگمنٹ فرائیڈ تشخیص کو صحیح کرے گی اگر وہ انسانی نیچر کی دری ایلیمنٹس بھی دوش کے انسان ہمارا اہم خبر انسانی نیچر کس لی دری ایلیمنٹس دی دری عناصر دی یو عنصر او ایلیمنٹ دے راکار راکشکی بدائی طرف تا خواہشات طرف تا بدائی طرف تا یو بل ایلیمنٹ اگر راکشکی نیکائی طرف تا او اگر وہ یو دریم ایلیمنٹ دی چیتا دا دوار بیلنس کرے گی دوار سمیں بیلنس کری یعنی میٹر او سپیرٹ دوار سلی بیلنس کری اوی مجارتی دی انسانان دا بیلنس پیدا کولی نشی اکثریت دی انسانان ای پر پرزن کی دا بیلنس نشی پیدا کولی لحاظ آگئی کنفیوز دی ڈسٹرب دی کنفیوز دی او ڈسٹرب دی نو اس دردی آنے کو تشکیز سے ہی کر گئے خود دلی ہوئی جوی علاج لیو دی کوئی رہے وی دیکھ پرزن نہ مطمئن میں دی د دې د اطمینان او سټیسفیکشن د بارا د دې سیکس فری لایف په وړ کور په کار سګور کار سیکس فری لایف او مغرب بیا هم دا غوښه سم فار کوي او دې مو په کې سم باندې مو په کې نو دا په ټریټمنټ دی دا د بیمارۍ نه زیات نقصان دی دا نو وي دا په بیمارۍ نه زیات نقصان دی یو دې رسم د جبري فلسفه دی رسم بطرن رسم نو بطرن رسم وئی چه انسان مزاج دارے چه دے دا حدودو نا وطل بولی لیمٹس نا منی لیمٹس تو دیو جی کم دا رسٹرکشن کی دیو بس رسٹرکشن پا مالے کنی پا رسٹرکشن وقت مکی دا نو کی دے دیو برو رتانی خوکا سپیڈ لیمٹ دیو رتا کی خود نو کی دے لگی آئی پاور کئی صحیح کرنٹ لائٹ دیو رتا نی لے بولی نو کی دے دیو خوابر خوابر خوابر چیر کراس کول نو نی پکا کرنٹ لائٹ دیو رتا بولی دے بیا دمان دا دنو مصیبت دا ہو لے دا د نیچر دی نو د لیمټس د مانی حدود نو ورته وړي لا محدود جوړې در وړي څنګه جوړې در وړي لا محدود ان لیمټډ جوړې در وړي نمبر 1 نمبر 2 د په هر سیند باندې کنټرول حاصل اور وړي هغه د مزاج انسان د ځان د پاسې مې سمول کنټرول دی او نمبر 3 د په هر فیلډ او په هر شی باندې داسې نالج حاصل اور وړي چې د غلطه امکان دی دوی چې په هغه کې پوي ګل او په هغه سم نه داسې پوي ګل چې پکې د غلطه امکان دی نو رسل په خپل وای چې دا درې وړه تقاضې او داسې مطلب خو سره ته دی یعنی دا محدود هم صرف څوک دی الله دی بارش باندې کنټرول نه چاله دا الله دی بارش باندې د خطا د احتمال نه بغیر علم هم نه چاله دا الله دی ما خو چې انسان دا درې وړه تقاضې لري او حاصل ولې نشي نو دې کنفیوز دی حاصل اور دے ڈسٹرب دے اور جب دے بڑا تکا دے حاصل اور نش نو دے کنفیوز دے ڈسٹرب دے اتمینان اور تمیشتا نو آقا وی اتمینان چلے تا پروائیڈ کے نو میٹیریل ہوتا پروائیڈ کر پروافر میں تدار کے این ابنڈنس سو اور تا پروائیڈ کر دے جوان آسائی شنا گارڈ یس روڈ نا جیار نا یس سٹور نا نو بس دا مغرب دا دوارا فلاسفران فاہو رہی سیگمنٹ فرائیڈ فاہو رہی نسیوکل سیکس فری زون صحیح او بطل نسل فارو دوئی بیکٹیریا زیات کا اوس د ریوارو علاجونو بیماری زیاته کړه کمه کړه زیاته کړه اورس پرز زیاته کړه اورس پرز زیاته اور دې مقابله کې شریعت اسلامي د اطمینان د پاره لار وښودله سه وښود اطمینان د پاره لا چې پر ژوند بیلنس کا سو پر ژوند بیلنس کا او څنګه بیلنس کا د قران سنت رڼا کې بیلنس کا یل نو خدای باندې پابند لګي چې نو لای په ویلو کې حرام ده صحیح خوش به نه حرام ده سیف الله خان دوی ګور افغان فلاو ولا حرام هر سره باندې دوی ګور شیش کباب باندې کې حرام نه وې د ټول کوا دا خزان دې ته ګور کاو ما چې نو بل کار دی نه خو بس راځي نن بیا کوا اصل راو بیا کوا خپل د بیا فرجان تر کوا کې او بل ولا شمشا کړ او بل بل یې ګور نه مان بس بس کارو ته بس ته قران دی صحیح انسان خو دې معنا خدا چې ته ټول دې دې ور دې قران ته بل کار دی صحیح د شریعت اسلامي هغه په لاس کې ژوند سکي توازن سکي اولائک الذین ناکسانا کسان لهم سوء العذاب چې دوی د پاره دې ناکار عذاب دي او هم او دا کسان په آخرت کې او مل اخترونا دا دې زیان او خساره کې پاتې دي و انک یقینا تو لتلقى القران تا ته تعلیم درکړه د قران ملت الحکیم العلیم د جانب دا الله لا چې حکمت والا دی او علم ملک سو بغیر د سوتو والا فی تسع آیات انزاف فی تسع آیات پنه معجزو کې لا فرعون فرعون دا وقومی قوم دلتا نو نه معجزه حالانکه موسی علیه السلام او سلام سره نور هم وی نو دو خدا شو یو مار جوړیدل نمبر 2 دالاش دالاس چې کله به کریمات نه خور اے داسې به ورته نه کو او به هر داسې پر کې دبا دا به زړه نه کنه نور مون نه نه کولا نو دا یو دی او موجود او درې ما موجود سوره یونس آیت نمبر 8 وقال موسی موسی علیہ السلام ربنا او رب زمون انك اتيت ايتين انت ورکل فرعون دا وملأه سرداران دا زینتن خائص د دنیا حکومت خائص د دنیا معنی حکومت نو خائص او څه کوي نشي چې سړی په فل پروتوکول کې راوځي صحیح او پروتوکول واره ته ولاړی ایو صحیح او مخکې د موټر روان شي رستو او سیر روان شي د په موټر سایکل روان شي او په موټر سایکل او که سړی ډیر غټ وي د پاسه د بلې کاپټر روان شي چې بره نه سوړي اوس په لگا غم دی ربنا انك اعطيت فرعون اسكت ما بخيال دا ټول دنیا کې د حکومتونو ډېر غم شوی دي حکمرانان چې سره په خطر دي ما بخيال دنیا کې څو ډېر په خطر دي ربنا انك اعطيت او رب زمونږه یقین انت ورکړې فرعون ته وملأه سرداران دا تازینة شایست دنیا یعنی حکومت واموالا مالونا دیر فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی ربنا و رب زمونگا لیو رلو من سبیرک عاقبت دادے چه دوی بخلق گمراکی دلار استانا چه چا سر حکومت دی او مال دیو سر نو اس چه چا تا قدرت را دی او دی بدتمیزا چه قدرت را دی ملاو شد او دی بدتمیزا نو انجام دیسی ظلم زیادے خلق گمراکا ہوئے چه چا را مال ور دی او دی بدتمیزا دا ما په دې عذاب دی ایون دا چې چا باندې موږ ته د پټ تمیز هغه مې ورې عذاب دی صحیح یعنی دا ټول شی نه تمیز پاري ټول شی نه که تمیز نه نه نه دلا سره علم زایور شي نه دلا سره مال زایور شي نه دلا سره حکومت زایور شي بد اخلاقی کوي صحیح ربنا و رب من اصحاب بابا دې راځي خبره کړې نه صحیح ویل ویچ بے عدب را غیم فن آم اختن بے عدب را غیم فن آم اختن دادنی تے غصب دستے رازن داتی حسین کا ویچ بے عدب را غیم فن آم اختن دادنی تے غصب دستے رازن وی بے عدب بندل علم او فن و خودل دادا سی دی لگا غلل چپلا سی اسلحہ ہوگی چاپو ورکی نغلا ہو چاپو ورکی نو خلق بے پکڑی نو بیر بیر بدتمیز بندہ تا حیلہ وہ فرم اور خودر اکو بیڑا کر گئی د دې وجه د هر قسم علم د پاره ایتکس او مورالټی د شریعت کې بنیاد دی. یعنی که ډاکټر باید چې ایتکس او مورالټی دی وي، که انجینیر باید چې ایتکس او مورالټی دی وي، که ساینسدان باید چې ایتکس او مورالټی، که ملا باید چې ایتکس او مورالټی دی وي، که محامی او قانوندان باید چې ایتکس او مورالټی دی وي. ادروایز چې په ډاکټر کې اخلاقیات وي خو قصاب دی صحیح، که په انجینیر کې اخلاقیات وي خلک به تباه کړي. اخلاقیات بھی نشتے اب ایس پہ کرنے کی جدا بیٹھنے میں چاہ بیٹھا کرنے صحیح اکم اولا کی ایتکس نہیں ناغم خلق انہیں ایمان بیٹھا کرنے کی چا اخلاقیات بھی نشتے خلق انہیں ایمان جنا چاہو بس صحیح شو ندب دب پٹول دنیا کے مدقہ شہر خور دا سیکولرزم خدا سے عجیب شہر چھ سیکولرزم پا اخلاقیات ہوئی دیمنا ساتھی لے پس شیئر therefore what's good for you ستارا بارا سا شہر you have to decide صحیح نکو سارے کے سوڑوڑی بھی نبلی سنگا فر جانا بغسل ایتکس یو کال بزنس ها یو کال بزنس هواي ها ربنا نزل اموالهم وربهم قاعد اسر بدنا دي اوس په دنیا کې دا په تخره شو چرته باندې زمو په وطن کې په داسه وای کې عمر چل شو انده د بل قسمت نه یو ډاکټر دی دو سره هغه حق یې وای نو اوس مشته نه هغه هندو او سره د دې ډاکټران په بیسه کې سپټا کې اغه پکې مسلمانان اوس هغه هندو چې ناخبه د اسپیټال د ټایم لرستو دا نو خو خپل کلینیکونو ته لاړه نو چې کلینیک کې به مریض ګټه ماځيګر نو دوه سوه درې سوه ډالر فیس پې صحیح او بیا د دې دا اوس یعنی مینز ټیسټ وکړه او اگر سلې باټري وکړه او دا فلان کې وکړه فلان کې هغه هندو ډاکټر چې ناخبه د اسپیټال په کمره کې ناست د دې پلان باندې نو خلک به ورته ورته نه به لس روپۍ نه بستې سلام لس روپۍ نه بستې او چې ټیسټ مې نو نو سپټال دغه وو نو وی دې نه پټه تر سره دا سپټال نه پټه الله با د بيزور وو فارم داخل کې نو هغه تا له باندې ټیسټ کی یا ایکس رې بدلو کی پیزا نه سپټال باندې سو ایکس رې په سر بل سو روپۍ نو صحیح نو ما به الله غا ډاکټر ما تاسو اتفاق کړی او ځکه وجو ما او ته خدای ته وکړي دا چل شو دا خلک باندې ټول دین باندې شي وای به چې موږ دا وښه کی صحیح ده او هغه فطری خبره وه یعنی دغه هندو هندوستان ته بهیا دا کار نه کوي خو د ده چونکې په مینارټي کې دی نو چې کله په مینارټي کې نه ځان ته بس سټیټس جوړی صحیح حیثیت به جوړی صحیح یعنی مثلا دلته مراټي مسلمانان ډاکټران داسې دي صحیح زه به ولګېږم داسې کسان شته چې هغه دغه نیې شوان کې سوروز دي زه به ټلیفون په یاره داسې ایرانی نه کېږي نو زه یې ورولېږم هغه ولا چک اپ کې دوایان ولا ماسم تل مې بلې بلې زه دا کار دی روان شي صحیح او دا مسلمان دی واپس پاکستان ته ولګو بیا باندې لو صحیح صحیح مې نه راته مجبوری ده در مې نه مجبوری خو باید مسلمان دی مجبور دی مسلمان چې کوم ځای دی باید اخلاقیات کوم ځای دی اخلاقیات دنیا دي شي به جرم باندې مثلا اموالیم او ات مثلا اموالیم تم سو کد مال نه دی نو تاسو استعمال دی ته وي چې دی په دا دی باندې دا بابا دی صحیح او دا په نشانات او دی کې بدن نوم څه شي ویل چې تستور په راشه نه ایدا شي ونيسي نو دی کې د نن شي نه وي صحیح تمس دی ته وي چې دی باندې یک دم دا سی او هغه شي چې نه په دا خط پاتې دی نه په دا فوټو پاتې دی نه په کې پتا پاتې دی نو بیا بدن دا په څه شي واه به شي دی ته وي تمس دی له سوال یعنی په قدر او په قیمته کې دی مالونه نصرا او سپینزر هغه د شپې په شپې هغه په ټیګو په ډبرو کې درس کوي سجې ډبرې شپې کار کې موږ ربانا مثلا اموالهم زرا مت یې نور ته ډېر نه کتل دي ډېر بس ما را کوي دا نو ویډیو سلام کې ربنا مثلا اموالهم وربهم ات مثلا اموالهم ومحوك مرضي واشدد على قلوبهم او سختيوك على قلوبهم بظن رضي فاشدد على قلوبهم بظن ولا كفر ولا قوى جرندا ولا قوى بظن ولا سيرك ولا لازمنا شي ايمان ولا قوى نوزدتا موجودة نمبر درين شي مالنا ولا لابنقى او موجزه نمبر سلورما زو ولا سيكا نو بس موسی علیہ السلام دا دعا وکړه دې دعا نه بعد به یو فرمانونه مسلمان شوه دې نه مخکې وکړه کله سوکرانه ایمان به راوړ بس دا دعا وکړه بس خدای به چلو او دې عمل نه مخکې پنځه نورې معجزې سوره الاعراف اعراف او آیت نمبر یو سل درې دېرش یو سل درې دېرش او دوه دېرش یو درې دېرش یو سل دوه دېرش یو کړه وقالوا دعوا محمداتنا بیم الآیت او دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام تاوی فرعونیان وی کلچ انترا تلکی مند بیم الآیت پسمو جی زبانی ام لتسحرنا بیا چتمونگ مسخور کے پاغے متاثر مکے غیبانے سحر شمونگ بانے جادو کی دا بے پواستا فما نحن لك بمومنین خونی مونگ تابانی ایمان رارون کی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ ما پہ سو مختلف عذابنا چھ داد موسیٰ علیہ السلام موجزے گئے دا عذاب سو فارسلنا علیم الطوفانا منگرا علی کر دویبان الطوفان نو بس دوی بکور کی ناس اناسا بکر اس مکین اوبرا وطر شروع شروع نو سرے با ناس پر بیڑو اللہ تعالیٰ میں کنم اندر شروع ایوی دا سب عذاب ہوگی دنیا فارسلنا فارسلنا عليهم الطوفان فصليك المنطبان الطوفان طوفان يو مجھے دا ختم شو نو نمبر دو والجرادا ملخان ملخ تصوح ملخ ملخ نو بس داس ملخان پر آدھر چھ پورو کی ولوش دا پانا پر نخو دا نو فصل دا بچ نو چھ دا ختم شو والقملا اسپجی تسپجی بھائی پیشتو کی چھلی نو پسر پشتو کی نا کالی بے پو باکس کے پراتو ڈریسی چی بے رواہ تا نوی کالی اگر دسپر جو رکھو صحیح کمبر بے رواہ تا جس بی بے دا پارے جو نا بے دسپر جو رکھو صحیح چی بیٹ دا مرامت عذاب شے وَلْقُمْ مَلَا أَسْبَجِ وَالْدَفَادِغَا أَچُنْگَشَان چنگش مومت چیتا خوئی دا چنگش میں وَالْدَفَادِغَا وَدَّمَا أَوْهِنَا أَنُو دِيبَا وَشَ بَحَقْلَا يَا بَي بَي جِدَيْبَلْ بَحَقْلَا يَا بَي بِيْنز بَحَقْلَا يَا بَي مَنِي بَرَاو بَحَقْلَا یہ جی میں پوک کا خبر در طبیعت اجر کمپلیٹ جی میں رواج آٹومیٹک دیبا ٹرانسفارم شب بوئی نکی اشینا بوئی نکی ہوئی بد دوئی میں تلو چلس صحیح نو جی سرے دور ازام ستڑے کی ٹوڑا اس بخلے ہوگی جس سے وہ بخلے تکین آخ آرزے کیا نو اس دوی با لدا نمبر وا یو با ختم شد بل برا زکر دوی با دا ہر عذاب موقع موسیٰ علیہ السلام ترا منڈا ہوا لا یہ بے خدای تا ہوگی دا نا کار را دن آسان موسیٰ علیہ السلام بے سبی زامن کی گئی بے آو موسیٰ علیہ السلام بے خدا ہے نو دا وہ بیا شد کنا شد نو جو بلو پھر آگے نو بیا برا لگی جی موسیٰ علیہ السلام بیا تو آو نو بیا بچے تانا شد آیات المفصلات دا موجزے مفصلات الوقفے وقفے سرا یہ کے بات دی گئے رہی مفصلات مانا یو بل پسی دیر کا ہوا ہو فصلت برو دین کارو وکانو قوم مجرمین او دیو قوم مجرمان ولما وقا اکل جبا واقش دیبان الرجز حسا قالو دیب وی او موسیٰ ادخلنا ربکا وی غوار مند پار پروردگار پلنا بما غهد عندك اغشيت وعديك لتاسرا لئن كشفت عنا الرجز ويقتل لك زمون دا عذاب لنؤمنا لك نمون بتابع ايمان رالو ولنرسلنا اصحاب ما كتاسر بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز پس کل چمونگ لرک ندوینا الرجز عذاب لا اجل هم بالغوه ترغ فکس و مغید دائم پوچ دوی اپوی ترسید ان کے ہو ازا هم یم قصور نناگان دوی باق پل وعدا ما تکر چکم حساب دوم کے ہم لرک ہو نو موسیٰ علیہ السلام سر کڑی وعدا اگا بے ما تکا نو اللہ دلا فرمائی فن تقم نامنو اخیر کی مت انتقام آستا اخیر کی مت سوال آستا او چکر خدای پر انتقام آستا راشن بیاد خدای مرفیو فانتقمنا من الله تعالى بس بيان انتقام الله مستوى چه خانه تاس ده درانه ایک ویجبا پیغم برسر تاس مسخره ایک ویجبا پیغم برسر نفانتقمنا من هم نانتقام نو ده بینزو شئینا سر سلو فارا ذکر شو ادا پینځه دا شو ټول څو سورې شو نه نو واپس اوس پر سبا دراس وعد خل يدك اداخل كلاس بل بيجي بك فنيوان فلكي تخرج بيضاء راوج بدي بلقي دلك من غير سوين بغي دخروالي يا دخروالينا في تسع آيات لا شبنو معجزو كفرعون دا وقومي قوم دلتا إنهم كانوا قوما فاسقين يقينا دريد قوم فاسقين باقيان فاسقان فلم ما جاتهم كلا جرار دريد آياتنا معجزات منغا مبصرتا واضحا وروخانا قالوا ويد هذا سحر مبين ويداخ كان جادو دي وجهدوا بها واستيقنتا أنفسهم هذا الفاظ دا سنة جو واستيقنتا أنفسهم يقين قرلوا دي معجزات لا ظلن دي ظلن بدي مطمئن چه دا معجزي دي ظلن بدي مطمئن چه دا واستيقنتا أنفسهم يقين من لو دي لظلن دي وجهدوا بها وإنكار قرلوا دي دا ظلما وغلوا دو ظلم دو وجه ودو تكبر دو وجه یعنی دوی د ظلم خلاصه په دې پوهېدل چې دا معجزه دي انکار وکړو د ظلم اور تکبر د وجه انکار وکړو فانظر ګوره کیف کان چې څرنګه عاقبت المفسدين انجام کار د مفسدانو ولقد آتینا یقینا ورکړو موږ داوود او سلیمان تا علم العلم وقال دی دوارو الحمدلله تعریف دی آغا اللہ دا فضلنا غلا کثیر من عباده چی فضلت را کرده فجیر و بندگان اخبرو بانده مومنان و بانده مومنان تش مومنان دی مونگور سر پیغمبرانیو مومنان تش مومنان دی مونگور سر عالمانیو وورد سلیمان و داوودا نوزدر دا فضل لفظ مانا دارا چی سلیمان وارث شد داوود نباد سلیمان سر شد زویو نو هر زویو وارث وی د پلان نبا حالانکه په نبوت کې وراثت نه وي دا ټولګه شریعت اسلامي کې نبوت دې کې وراثت نه وي او شریعت اسلامي کې په حکومت کې هم وراثت نه وي شریعت اسلامي کې په نبوت کې هم وراثت نه وي او بل په حکومت کې هم وراثت نه وي بلکې نبوت دا الله په خپل فضل ورکړي او حکومت په شریعت کې په اهلیت ورکړي حکومت پس ورکی پا اہلیت ورکی گی خود چونکی صورت دا ہو چیزوی دا پلان نباد حکمران شو نو شکل دا سو لکن چپ میراس دا حکومت آغست دی حالانکہ داود زان نا مستحق دا حکومت ہو او سلیمان زان نا مستحق دا حکومت ہو بلکہ دوی مولی گا چی دا نبی خپل جائداد او مال داون دا وارثان دا پا میراس نا ملاوی گی دا پیغمبر مال دا وارث دا نا ملاوی گی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خیبر کې یو ډیر لوی عظمت و کوم ځای کې خیبر کې یو ډیر لوی عظمت و او دا غیر بغیر کافی آمدن پیغمبر علیه السلام خپل خرچه د حکومتي وختونو خرچه د میلمنو خرچه او د مسافرو خرچات په ټول دا عظمت کې آمدن نه پوره کړو نه وی چاګیو نو چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو صلی الله علیه وسلم نو حضرت ابوبکر دا حضرت فاطمہ حضرت علی او حضرت عباس را دا نو حضرت علی خوزہ کر آگے چھے دا حضرت فاطمہ خاون دا او حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لور با او حضرت عباس سے کر آگے چھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترو اکائے اکائے نو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات ربا دا ابو بیبیانی جوان دائے گے دا والتا ہو لیتا سو جوان دیو بیبیانی دا یو نوری ژوند دی حضرت فاطمه او دا اکای مسلمان بن دی حضرت عباس نو ذکر له مړي خزوی یو یوروی بلی اکار نو خزتا یا خزتا که یو ویو قضیات اتما غی د ملاوی او نیمه د ټول جایداد د دور د ملاوی او د دې دوه نه بعد چې سشه باقی پاتې شي هغه اکار ته رسي کاکانی بیا د اکار زوی ته رسي خو کاکا بھی خدا کا سی بے محروم بھی آ محجوب لگے چا کا لارا کر کا بول دے لگے چا کا آ قریب دے خدا کا سی آ بعید دے دا کا سی دا میں اس کے بجو رابطہ او ہر چا کا دے دا میں اس کے رابطہ نشته اغه نمبر دې دې نو شریعت اسلامي کې پاکسر امور کې قریبی وارث دا حصہ ملاویږي بعید وارث سیمیلر وارث هغه محدود شي کله قریبی وارث دې بیا ته ملاویږي خو چې نه موجود دې نمبر دلاره کې روان کې دلاره کې څوک بس لکه دا واځي نو دا بس ورته باندې واځو چې دې دروازه باندې شي نو دا مسله چې دا کومه حاضره مسله ده چې بي بي یا بيبياني نمبر اول یو ولور او بل اکا نو اصل مسله دا د اتونش اصل مسله د اتونش دا اتونش دا دوریک چې نه دا ټول پراپرټي اته یې سيږي نو په دې کې یو ایسا دا شته ته ملوش سلور یې سي دا نور ته ملوش نو سوتري لا پینځه او بقای درې پاتې شوي نه هغه اکا ترش دغه حساب دی اصل یو او نیمه دا تاسو ورته سلور سلور یو پینځه پینځه یې سلارې سو پاتې شوي درې نه هغه اکا ترش او چې دا ته لیو هغه د اکا زویو هغه محجوب خو هغه خپلې بيبي سره راغله نو دوی راغله حضور علیه الصلاه والسلام ته ورته ویجي حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزمکا تاکی میراث امزکا نبس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یو حدیث ورطا ہوئی ابس دائی ورطا ہم ریشنے کو لکھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی راتا ہو فرمائے چھ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقا منگا دا پیغمبران للا زمونگا زمونگا اولاد یا وارثان میراث نشی اڑے زمونگا سمرا پراپرٹی چی پاتی شی دا بیت المال کرتی دا چر کرتی دا بیت المال کرتی دا صدقائی مسلمان آن دا پارا صدقر مسلمان آن سمان سر تقسیمی کی بنا چر دا وزی بیت المال دا پبلک افیرس کی بلے گی پبلک انٹرس کی بلے گی سنگی بلے گی مرا اللہ تعالی سنگا دا انسانان حقوق محفوظ کری تھی پیغمبر دیوی صدقہ بنا نتال پارا جائز دا نستاد پور والد پارا جائز دا صحیح کنی بیا خبر ټول خیرات نو بس پیغمبر کو ته تلن نو فرق د لوی بریده نو پاره یې حرام کړه په یوه ځکه او یو سړي په دا وخت چې خیرات په لور کوم چاره ورته پیغمبر علی السلام ته دا اولاد ده نو نو بلار کې نو کې بلې دا و متا سره سره پیغمبر علی السلام کوي صحیح نو بس شریعت اسلامي سره حرام کړل دي نمبر اول نمبر 2 او د پیغمبر په کټو کې دا دا اولاد په سمانداري شې نه ادا ټول پراپرټي ورته مثلا ته ورته ورته کاو ته لګو چې دا د شی په ټول میراث د دوه وارثانو ته منتقل کیږي دا به واپس چرته دي بیت المال صح شریعت ده کنه ده سیف الله خان ته په سوال صح است دین ده دا څنګه ټول میراث بلکې زمونږ به راځي هر کده د میراث لپاره هر کده هر یو ځای چې منډي وای د اولاد فکر دی ورسره دا ګرځا کېږي ویا مرا عمر سے پال پورا مطلع دین تبلیغ جماعت بزرگ ناغنی راجی با خبر اکوڑا پر بیان کی نی راجی با خبر اکوڑا وی مونگ روی دیر کم اکر مخبر ورش بمو ازان بانی یو کرنی چی دا اولاد مستقبل جو اوی خبر مستقبل تبا گو دا اپر مستقبل جو حلال او حرام گو روا و ناروا و دلو و فرانونا چی دا اولاد مستقبل میں جوڑ سی اوی دا خبر مستقبل تا سر فکر نیستی سباب بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بلد بدی خاطر شي وارث سليمان داوود وارث سليمان عليه السلام داوود عليه السلام له بعد نبوت او حکومت بعد یعنی خدای ولا هم نبوت ورکه لك بل او نور ده حکومت ورکه ار دوی نه وړاندې دا تاریخ چې داوود او سليمان نه وړاندې نبوت او حکومت دوار خدای دی یو کس ته پالنه جمع کړ نبی بجوداو حاکم بجوداو نبی بجوداو حاکم بجداو خو حاکم با سبجکتو نبی تا حاکم بس شو نبی تا با سبجکتو دا بتابع دا یعنی دا حاکم با حاکمو پا عوامو خو پا حاکم بانے با حاکم سکو نبی ناغا جب سکو ناغا نبی عبدالو آگا بستا پیغمبر خو پیغمبر بنا ایک حاکم نو صحیح شیگانو انتا نیو فکر بست دے ولایت فقیح ہوئی ورتا ایو ورتا سوئی ولایت فقیح صحیح نو دا غیف اس پریزیڈنٹ کو الیکٹڈ بھی او صحیح او پاپولر ووٹ باندې راځي ایران کې څنګه راځي په پاپولر ووټ باندې راځي او اس پولیټیکل پاور خو هغه سره خو هغه چې پولیټیکل پاور پلی کوي نو سبجیکټ ټو آیت الله خامنائی سپریم لیډر نو سپریم لیډر دا اپور دا محتاج دی صحیح دا هغه ریسورس قوت راځي تر نه اخلي یعنی پبلک کو تو دا ہمر گئی تے امپلیمنٹ کا خود سے امپلیمنٹ کا چھے گا تو کا بابا نہ تصوئی سر سے امپلیمنٹ کا چھے ولایت فقی مران بلاد میں یہ غرض ہے خبوئی کوئی بس میں گیری اخو دیر تیس سڑے دے اور سے دے دے دے دے منطق و فلسفہ دیر مضبوط ہوئی دے لاجب و فلسفی دم را مضبوط ہوئی دے وجہ دے مونگا اکثر علماء اگئی دے منطق نسطور پر ایران مدرسی کردی فلسفی دے پر دے ایران مدرسی دے اول او نمبر دوئے مونگا پدا اخبرو مدارس ہوئی دے منطق و فلسفی سورا کتاب را جنگو لے اگر دو ایران ایران کردی دے ایران علماء کردی یو دیر مشہور کتاب ہوئی صحیح اگئی دا مونگو تحصیب سو در تازیب منطق کے لئے مشہور کتاب ہے صحیح ناقت دی یستگر دی و عالم سے تبخواب کر شوئے دی اور سوروں کی انسان مسئلہ کے اگر تب ان کو فاضل عبداللہ یزدی ہو سو بولتا فاضل عبداللہ یزدی ضرور کو استاد چاہ منطق تحصیب ہوئے اگر دا افغانستان کو جو استاد سے اس نے پچھتا ہے کہ بولا دا برم گیا نو دلغمان خواب دی منطق فرصہ و بانزہ پر قصہ بولنا صحیح ناقبت دا سجدہ دا منطق دا بتائی بس جاؤ لے کرنا اور دا اسی مئن کو دی منطق بانے چھ بستر یہ بہت پتے کرے گی اے فاضل عبداللہ یزدی رحمہ اللہ دا خبر پتے گا اگر دور زیادہ ہوتا صحیح او یو بل کتاب ہے اگر دا حرات یو عالم ناغلی کرے اگر دا درس گلے مشہور دی اگر دا اغن نم دا عالم نم دا مرزاید حیروی مرزاید حیروی حیروی مانا حیراتی نو مرزاید حیروی دا کتاب نه کتاب نو مرزا ہے صحیح نو موږ چې دا عالم ته پوس کړو موږ نو مرزا ہے وای کم ځای دی وای نو کار وای چې مرزا ہے نو وای موږ دې به اوس نو وای دی به بدل نه کوي تر طریقې نو ور ویل استدلال یا په منطق استدلال کوي و ورث سلیمان داوود امیر سره یو له سلیمان علیہ السلام داوود د داوود نبوت او حکومت وقال يا ايها الناس وي خلق علم نامو د تعلیم را گریشو دې منت کتر د خبرو تمارغا نو سليمان عليه السلام هغه به تاسو نه په یاد وي عليه السلام بناستو مرغه به چوان کو هغه به دا مرغه دا وي دا مرغه دا وي واوتينا من كل شيء را گریشو دې مونږه هر ضروری شے ان هذا یقینا دا لہو الفضل المبین دا دیر روی فضل و لوی نیر بانی دا وخشرن سلیمان اجم اکریش سلیمان دا جنود و لشکر دا تو من الجن دا جنات والانس دا انسانان و تیرے دا مارغان فهم یوزمون نو دی تقسیمو شب گروپون و جماعتون کی سلیمان علیہ السلام سفر بانے سے مروانے دو نو ٹول خلق بسٹان ٹوشو جنات انسانان مرغان نو دا غیر پلاتنون بے جھوٹ کر بے پلاتنون نمبر ون کی دو رکسان دو جنات دو رکسان دو انسانان دو مرغان پلاتنون نمبر دو کی دا او بے نامی والد دے چکم مرغان نو دا غلق مرغائے دا مینا دا شاہین دا فلانے دا پدی گروہ کی دا فلانے فلانے فلانے دا پدی گروہ کی فلانے فلانے فلانے وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُ جَمَقْرِشُ سُلَيْمَانَ جُنُودُ عَسْكَرْدَانُ مِنْ تروپس جنود مانا سن؟ لشکر مِنَ الْجِنِّ دَجِنَّاتُ وَلِنْسِ انسانانُ وَتْتِرِ دَمَارْغَانُ فَمْيُوزَقُونَ دُوِ تَقْسِمُونَشُ جَمَاتُنُ كِي خَتَّا تَرْدِي بُورِ اذا اتو خلا واد النمل شکل دوی طول بالا دا اغن نیبو و وادی بالا قالت نملة النقوی یو مادا بیدی نملة مانا مادا نو دا کوین وا او پا انسکس کی دا دا وان دولی کان چه پا انسکس کی رواج دا کوین دا تکین نی انسکس کی مجھے نیر چاہی دا کوین منکم زمان بخیال دا وقت افتر مانا فرانس کے خواہے ہوگا گا صحیح نو پارٹی کی وجہ لگا اشتراکی پارٹی نہیں کمیونسٹ پارٹی نہ وقفہ ابھی میں کیا پرائمری ہو بیٹھا صحیح اجن تک ہم سے مکان نیو یارک بار بار سپیکر ہو سو کر نو اور اسے پریزنٹ کروانا ہے حتا اذا تو و حتا اذا تو حدا واد النمل قالت نملت نمل پر پاکستان کی اجتا خضر وزیر اعظم صحیح نما ما انداز په یو بیان کې د تبو ویلا مأمون اوسله حشرات الارض نتی په کې کې ازو ستاسو شروع وکړل اول شز ستیر نن وټاکل قبل حتا عباد او علا واد النمل تر دې پورې باتو چې کله دې رال علا واد النمل دا می وو په واد کال النمل نو يوم جوه يا ايها النمل و قومي کو خلو مساكنكم داخل شيتا سو مساكنكم اسوق نخبل دا مساكن معنا سوره لا مسكن جمعنا بولو غارو لا يحتمن لكم شي ميدن کی بس ميدن کول بھائی بولان لا يحتمن لكم شي ميدن کی تاسلا سليمان و جنود لشکر دا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون احالات دوی نکوئی جی دوی تا احساس نشتا دوی تا نوز دوی دومانی کورشی چی دا دیر ظالمان خلق دے دا مخلوق دا مولو دوی تا احساس نشتے وهم نکوئی جی صحیح یو خبر دا ادوی مدا چی دوی تا اوپتا نی بی خبر ہے کہ بتا سکتا شئی صحیح نوز سلیمان علیہ السلام دا خبر ہوا و تراور او خوا بے نوچوائے بے دا ویر دین ام ایک ایکسپلینیشن کار کرو لیکن کوئی نسکو جواب تلبی دیکھو نو سلیمان علیہ السلام پر فلائی ہوئے روان نو فلائی دی ایمرجنسی لینڈنگ ہو کو میزائر ہوتا نو لگے رہے بس دیل کار رہا دیسیو ویر دین ام ایک نو بے مرشے دارا ہو بڑے نو کوئی نرا ہو بستا سلیمان علیہ السلام ورتے تانو در پر خلق ایڈرس کر شلائی احتمان نکو سلیمان موجود سلیمان او دا غلش کرے وہ میدن کی ویت دی بانی نبی نیف کی چل اللہ پیغمبر ہے یہ بلیف کو نیچہ دا اللہ پیغمبر ہے اللہ پیغمبر دا خدای مخلوق سر چلتا ظلم کئی یا دا غفارہ ہو دا ظلم کولش نوی دا دیو نبی دی لا احتمن لکم سلیمان و جنودو ویجمہ و پسیبری چو هم لا یشکرون دیتا احساس نیشتے اتاز دیسا کیے بے خبریں کے بتا سکتا شئی صحیح مداس خزر برداس اسی کوئی وقو اکر مندہ مدی وی اللہ تعالیٰ فتا بس سمز آئے گا سلیمان علیہ السلام سمائلی نوکو حتا چلو خلین آواز رکھو گا یہ خبر اس رہے سمائلی نوکو یعنی ویش اندر کہا کہا پر گڑی رہ جاتے ہیں زہک در تبسم در کہتا ہی پر میس کی فتا بس سمز آئے گا سلیمان علیہ السلام مسکاو گا خندی دون کے مل قولیا پر خبر دے وقال ویری رب اورب زما اوزینی وی ما توفیق را کی ان اشکر نعمتک چی دا شکر دا کم دا نعمت ستان لتی آغا نعمت ان حمد علی چی تا انعام قید ما بانی و ملا والدی از ما پو والدین بانی ادا چی امد کن صالح ترزاو چی ستا خوشوی و آخینی داخل کی ما پر رحمت پر فی عبادک الصالحین پا بندگانو پر نیکانو بندگانو کی وتفقد الطير اد تفتيش قد مرغان سليمان عليه الصلاه والسلام شكر سفر باندې بروانې ده نو دې سفر نو مېش کې بروان شو چکین کې کو چې سوچتا او سوچ نشتا نو وتفقد الطير د مرغان په لای نو راو حاجه چې کنو ترشتا او شتا مې ناشتا او شتا مرغې شتا او شتا شاهین شتا او شتا باغ شتا صحیح وتفقد الطير اد تلاش او دبد شکد مارغان فقال وی مالیا وی سشوی دی ما بانی لا ارل هد هدا چی زن وینم هد هد هد هد بینی مونگی بولا چرگر بردگا بولا چرگر کده شکل دوم را خوله داس از خواب بیتی دی لگا دا انسان گنده کسی بی خدای چه بلو کم شیره چه خدای ران خیسته ور کرده صحیح مونکتا دورا خیسته ور پروز لگ بی پانی ارو ملاح کرده لحاظه بوی برا دور از خواه کرده چیزا سر ویدو نشی ده ده خود رو بیتی دی صحیح لده که یو دسته ده پیشون یو خلاور سکم کن سم را خیشتا دی سکم کن بیده ری او سکم کن بورا اوی چه سپیو که ده کار کردی دیا زن بس سامن لده که ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اوس خدای دومره خسته پیدا کړی چې یو سکن په چاوس په سارا کې نوم لري ټول به کور کې پاره دا خراب مونږ دي اوف اور دا څنګه دې شي دې چې کله څوک دې پیګني او هغه باندې مونږ باندې کې صحیح چې راځي سمه لکه خسته دې صحیح نو هغه سپېچ دا مونږ ته دا څه فکر لکه سپېږې لوښه او دا هغه مونږ ته یو څه چې نو سړي باندې ولګي پوره ورو ورو میاش هغه لام یو ورو مې دې شي ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وز دا هغه سکان څومره ډېر پیږي الله تعالی دې حیوانات باندې تعالی دې چې دې سره دنیا نظام څنګه چلي وتفقدت تیرا اته تفتیش او تلاش کو ات تیرا د مردان فقال وی مال یا سدی مالا لا ار الهدهد چې زنه وی نمو دود ادي هدهد په انګریزي کې وای هو سو هو مال یا لا ار الهدهد امکان من الغائبین او کنا دید دا غائبانو نا یعنی مانا دا چیزا ماستر گی نمی نی کستا نا غیر آفر نو اسکوی نو خوچا پوی نا جشتر آیا ناس دے او دے شیر شاہ ہوت ہوت دے او کنا پنی کیسد کے راہ شیر شاہ تا توی دا ہوت ہوت دے او سلیمان علیہ السلام فالہ ہوت مرغانو اغیو شکایت خود نکو اکاو ماحول دی ماحول رو تقوی وارا میلاو صحیح دانا نزارا مطف کسر اوی شیر شاو خوالتا اوی مرغانو منوی چی ننشتا ای شکایت نکو چی ننشتا خو سلیمان علیہ السلام پخبرا چی دا ہاں جو آب پاس جورانا دی نا دمیٹی کلی معلوم شو چی نشتا نو سلیمان علیہ السلام دکلیریشن کری چی دا بیجارت سنگا غیر حضر شوی دی ملا سنگا ڈکلریشن جاری کرو لکه نن به موږ یو جاری کوو علي او بالي باندې سره دا غیر سره چا شي څنګه دې غني صحیح ده کنه ادا مولا څنګه کوي ڈکلریشن باندې جاری جر پینالټي مخ کې نه معنا کړ ڈکلریشن سخت دی لو عذبنا غضبا شديدا ويقينا الحساب وركم دلا غضب سخت او لا اصبحن او يا بصب حكومه او لا ياتيني يا برات قيماتا بسلطان مبين بيوم اقول وجبان واضح دليل بان معنا ما اقول وجا نو لا اعذبن عذابا شديدا سخط عذاب او توكم يعني بنتي او لا اصبحن يا بمرو فانسيكوبي نو دي بنتي شي جرم سوره دي يا عذركم عند سره دي تولي دي راغلي پنځله ګوند شهرو بیا پینلټي وی بیا بسوی بیا پینلټي وی ټول نه راغلي زه نور خلک ګیر دي بیا به هم کولی یا با یو معقول عذر پیش کین په تاو لګی دا چې سبق نه غیر حاضر بغیر د معقول عذر نه ډېر سنگین شروع دی صحیح راځي مری نه نه سنگین شروع دی چې بل مو یا سره مې مانو ها اچھا نو سر سر ځای ته ورسره ها اخنو فما کر سچې ډوړې راکې ها سچې ډوړې راکې ها لاس دار راکې فما کر غیر بعید پس دې او خود وخت یې ګو غیر بعید خډیر زیات نه ګنده و یا دو ګنټې وچ دې راکې نو خو چې څنګه را نو نور مرغان ورته وي غیر حاضرې دې لګې دلې دا صحیح نو خو دې اعلان را روان شو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي داسې مخه کته کړو او وزاري ټول دې کړې دي دې ته وایي د معذرت انداز دې ته سوې د معذرت انداز یعنی کدا یې نه کړې سليمان علیه السلام فورن ډیکلریشن کو نو چې دا چلو کو سليمان علیه السلام ورنه وایي سو عذر دې سره یعنی دې معنا دا چې مازر ایکسکیوز دا چې مازر څه دا ایکسکیوز دا چې دا ځان دا ټول کړې چې مازر سليمان علیه السلام چې وکړ یو وایي څه نو څه شي ما لا لا ار الهدهد جن من مزولا چرګ ام کان من الغای غائبین اکدے دے یقینن دا غائب خلقنا یعنی زین بینم او قدشتنا لو عذبنو عذابا شدیدا یقینن عذاب ورکون دل عذاب سخت او لعذبنو یا بزبکون دے او لیادینی یا براتل قیمات بسلطان مبین پا معفول غزر باندے سلطان کوئی ادار دیدا مبین مانا واضح ادار کی براوری یعنی سب پروون ایکسکیوز دے پر سرا ہے صحیح نو دا پروون ایکسکیوز چی بھی دا دا دا بسلطان کی ادار دیدا صحیح کہ کون نو نشتا چانچ پنے فمکا صغیر بغیدن پس وقت دیر کو دے ملاجر کا غیر بغیدن دیر اوشت نا لگو دے اور نو سلیمان علیہ السلام تش پیش کے دو نو دا وزر یو رن نکڑی بھی سر کتا کرو دا دا معذرت انداز ہو تا دی مانا دا وچ ماسرا وزر شتا ماسرا ایکسکیوز شتا فمکا صغیر بغید الوقت دیر کد غیر بغید دیرو گدنا فقالا ویوی احد تو مائی حاد کری دا دا خبر پیدی دا دا علم پیدی دا بما قدا سے شیلم تو حد بے چتا پاگے ہاتن لکڑے یعنی زد یو دا سے شی ابزرویشن میں کرے دے چتا ابزر کرے ندا دے دو ای احاتا دے دو سوئی ای احاتا زکا خبر دا خو احتمال دا کزم او دا دروغ لری مشاہدہ ہو لری خبر احتمال دا دروغ لری وہ چکم سیستا مستر کتر اخو احتمال دروغ لری دے وجی دور تا احاتا ہوئی چزمان علمی احاتا شکیدہ آئی ویٹنس یس فقال وید حد تو مائے ہاتھ کڑے دا بے ما پاشے لم تو حد بے جتا پے ہاتھ نہ رکڑے وجے تو کا مارا تکڑے تا تا من سبین دا سبا خانا بے نبین پیو خبر بانے یقین یقینی خبر بانے یقینی خبر ذکر دے چدا دا مشاہدے دے یقینی خبر ذکر دے چه ده مشاهده ده او سبا ما تاسم ویلو چه ده سبا ما نامه بانده دو مشهور خارونه دی یو پا لیبیا که دی یو پا یمن که دی ده ده یمن سبا ما بانده اینی وجد تم راتن یقینا ما مندلی ده و خضا تم لکم چه بادشایی کئی دوی بانده و قوتیت و اکرشور ده خد تامل کل شه ان هر ضروری شه چه ده یو بادشای یا ده ملکی کم ضرورت وی اما ده سر عرص موجود دی وَهُوْتِيَتْ وَكْرِشِوِرِ دِیتَا مِنْ قُلِ شِئِلْ هَرْ شِئِ ضَرُورِي وَلَا آخَرْشُ الْحَزِيمِ عَرْدِيدَ پَارَ يَوْدِیر لُوِي تَخْتِ نُوِدِیر لُوِي تَخْتِ مانا مضبوط بادشاہی جا وَجَدْ وَعَوَا مُنْدَلِ تَدَا خُزَا وَقَوْمَا عَقُومْدَ دِي يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ چِسَجْدِي شیطان عملنا دوی فصدو عن السبیل من کرید دوی دلار حقنا فهم لا یعددون لحاظا دوی ہدایت نمومی اللہ یسجدو للہ زکا چی دی سجدے نکری اللہ تعالی تا اللہ زی آگا اللہ یخرج الخبع چی راو فاسی مخفیو پوشیدش فی السماوات چی پاسمانون کی الارض یازمک کی ویعلم کوئیگی ما پاشے باندی تو خون جتا سوی پٹ کوئی و ما تو دنونا جتا سوی خکار کوئی اللہ حسی اللہ لا الہ چنشت دے معبود اللہ مگر دغا اللہ دے رب العرش العظیم دے رب دلوی تخت دے خود خود ذکر ہو کر چھو لہا عرش العظیم دا دے خزی پا مادی دنیا کی یو دیر روی تخت دے یو عظیم بادشاہی دا اللہ تعالیٰ دا غیر مناسبت ہوئے چھ اصل عظیم بادشاہی دا اللہ تعالیٰ دا رب العرش العظیم قال اوے سلیمان علیہ السلام سننزو زبو منگبو اصدقتا سننزو زبو سننزو منگبو اصدقتا چتا رشتیا ویلی دے ام کنت من الغائبین ام کنت من الکاذبین کئی تددرو جنو خلقنا اذهب بکتابی یو سخت زما حاضا چدا دے فالقی الیم نورکا غرز و داخت الیم دویتا سمت واللغنهم او بیا یو جانب تشردینا فانزور بورا ما زائی يرجعون جس جواب ورکے دوی ماذا يرجعون جس ریٹرن کئی دوی یعنی ریاکشن سرے ماذا يرجعون جس رجوع کئی دوی یعنی ریاکشن سرے رد عمل سرے نهود خود دا خطیو دا خمارغو ملکی آرام کو نیب کو مٹ دے دے نو دا خود دا سکتی دریچہ بانے مردن ہو دا نو برا گئے ادا خطیو دا خورو دا چی دا خط کش کش نگر اکی خشوا خط دے کھلا گئے چاپیر اپنی کی دروازی خوبن دی گارڈ ہن بار بلا گئے خط سنگر آگئے مار گئے ہو گئے آن بزین اوپنی خبر کلک شوا چی دا سپریچوئر پاور دی چی مار گئے خط روڑے دی مدہ بیسے شد سپریچوئر پاور دی دا فیزیکل مسئلہ نہ دا دا فیڈکس نہ دراؤڑے صحیح چی دا خط فیڈکس کے نہ دراؤڑے قال اوید سننظر وی مونگ دورو اصدقتا چی تارشتیاوی دی ام کنت من الکازمین کئی دد دروشنونا از حب کتابی وی یو سخت سما چی دار فالقی نو ارتاو کدا خطیلیم دوی تا سمت ولغن هم بیا یو جانب تشدوینا فنزو دورا ما خایر جون چی سوا پسکی دوی قالت نوز دی چی خطو کتا نو دا دیر حیبت زدشو او بحر باوتا او فورا دا دا کیبینٹ ممبرا پا دا محل کے پا دے کیسل کی چاپی دا اوی زان دا کمریوی دا مٹ بے آرام دوارا ریٹائرنگ روم نو دے فورا آوالی کی جزو کر رہی ایمرجنسی کار قالت اوی دے ایوہ الملوی او غمائی دینو امائی دین بے گئی دا صحیح ورد غمائی دین یو خو عماد بھی پا عماد بانے بیلدنگ بلاری اپا غمائی دینو بانے مملکت بلاری پا عمائی دینو بانی سکر آلی دا دا عمید جمع دا دا رزا جمع دا عمید عمید دا مملکت پیلر تا ہوئی دسا دا سٹیٹ پیلر تا ہوئی عمید او جمع مجموعی سلا عمائی دین قالت نووی دیا ایوہ الملوی او عمائی دینو انی ولقی علی یقیناً زو ما ترا غرغر شویدے کتاب کریم یو کتاب کریم دی معزز کتاب دی معزز پا دی مانا چه باغی بانی دی سٹیٹ سیل نگی دل دی آر دی دلی لیٹر ندی سرٹیفائیڈ دی او دا سرٹیفائیڈ دوم ندی ریٹم رسید وار سر دی سنگ دی ریٹم رسید وار سر دی نو چو سیو خط دا سر آشی چه صرف رجسٹری ہم نہیں بلکی سی صرف سرٹیفائیڈ ہم نہیں بلکی ریٹم کارڈ بار ہم دی مانا چه اہم خط دی نو دی مانا دارا چه دی بانی یو سیل لگی دل دی ادا سیلو دا حکمران دے ندی وجہ دا خط محسس دے رسپیکٹیبل خط دے انی ولکے الی کتاب کریم ما ترا کرشو دے کتاب یو خط کریم دے محسس خط او مضمون سر انہو من سلیمان یقینا دا خط در جانب دو سلیمان و انہو او یقینا دا خط بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب دے پرامد اللہ بانے چی رحمان و رحیم دے ذکار دے نمبر چکم یو کار بے کو تو بینا بے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسر لی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا ورنسو حکمران تخطنے لے گئے ہو سورہ حکمران ورنسو نا ورنسو 17 حکمران دے خطنا لے گلے ہو نبارا ہر یو خط شروع سنا شکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مضمون سر نوزدا یو زمونگا خط ہوئی نو زمونگا خط خدا چاہا ہوں چاہ پیرا لکڑی مطلب پکڑا خبر ہے خود سنگا یا بیان سنگا دیا خردی و بسکی و کنسکی و سنگا ستا سبا باورای سنگا دا بارا بشوئی کنبی شوئی دا انداو پسنگا دی فلانے صحیح بلدرکا سمبر موضوع مزر رہینا دلو یو خلقو خط دیو گردی بس دو دری جن دیو مختصر صحیح تا سو افیشن لیٹر گردے افیشن لیٹر صحیح سو دورو گردی نکو بس یو دو جن لیگی لکرے گی صحیح زکا چل دا خبر سورو گردی دو را کمپلیکیٹ چی چل سمبر خبر ہو گردی بس جلان دے اخلاس ہے خبر اخلاس ہے صحیح او اللہ ہمیں بھی کلاس دو گردی آپ کو پڑا لوئے آداب دی بحضور جلالت مآب و سعادت مآب و عالی جناب و واجب و احترام و جناب والی سے ابدامت برکات ہو خدا یہ سور قائم لرا جناب عالی یا عالی قدر محترم صحیح مؤدبانہ عالی عزت آجا شن سے یو پر دفلان کی خواب اسی دن کے مدد ملک یو دیر وفادر شاری مفلان یو دو یا عذاب بسنی ہے الله تعالی علیا وا دندو دا سعودي والا دا ویلې جوړګي نه چې کوم ځای مزه پکې دخیل نه التبیا مزبی لیکل وایي لکه مثلا چې سره د مری سرټیفیکټ نه صحیح انو بیاسي بیا وایي چې تر لاس پر مولي څنګه لیکل راځي دا فصح خاوه دي صحیح یا چې سره خور دي یا مور دي نو ته دا سرټیفیکټ چې اودا زما خور دی یا زما مور ده مثلا حق روان صحيح نقدر لانجني بصري كم الى ما يهم الامر to whom it may concern صحيح نبي عليك انت تصالح إدارة المركز الإسلامي بناء عقلش أن الأخت السيدة فلانة هي أخت للسيد فلان هذا ما نقول والله على ما نقول وكي قاسي فضيلة مقتدر البلد شدا فلانة لدي فلانة سري خوضة صحیح والله ولی خبر باندې ګوار صحیح اوس دا وسنی کې کاغذ باندې ډکې چې یو باندې کې باندې دا کې بل باندې کې یا وزوري کې درې باندې کې ډېر ستان دي الله تعالی علیا چې ما باندې د برتر راتو کوشش مکوي دا مضمون دی خاط الله تعالی علیا چې ما باندې د برتر کې دو کوشش پر ما سره پنج آزمایي مکوي سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ملکی تسلیق ما سره پنجاز نای مکوا الله تعالی علیا دا چې ما سره د ما باندې د برتر راتو کوشش مکوي وا دونی تو شای ما تا مسلمینا سرندر کوم تسلیمین کی پروګرام ما تسلیم شي بس ګور من سلیمان ابن داوود من سلیمان ابن داوود الى بلقیس ملکه سبا بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين سليمان بس ساده من خبره سمبل صحيح وسخذا هدي روشيا رفضها قالت دي خزيوه يا ايها الملو او بما يدينو افتوني فتورا كي ماتا افتوني مانا فتورا كي نفتوا اصل كوي د یعنی هغه جواب دا چې د دین په اساس باندې سوال کوونکی ته د دین عالم ورکړي غلط جواب وکړه طالب وکړه چې فتوا په یو دینی استفسار باندې د مفتي جواب ورکړي چې مفتي په دینی استفسار کې جواب ورکړي هغه څه وایي ایته فتوا صحیح اوس په دې حواله باندې ډاکټر چې مریض ته په استفسار کې جواب ورکړي هغه ته فتوا نه وایي صحیح ایته خپل شي انسټرکشنز صحیح instruction suggestion تجویز دا ورک هدایات دا ورک فتوا صرف دا باندې ابتدا کی صحیح د دین په باب صحیح خاص په تور کې دا چې د دوی د حکومت دینی حکومت د دوی د حکومت سو دا دینی حکومت او دا عامه دین دا د دوی په خپل دین باندې په وړاندې د دوی خپل دین باندې فوهان خلق دا د دوی د دین ولایان په وړاندې صحیح وسته هندوانو ته عامه برحمن صحیح نظر دوی دین برحمنا نو دی ورته اوس ما نه په دی باندې دینی بنیاد باندې جواب راکړي چې سو قال تو دې یا ایه الحمن او ما دین افتونی فتوا را کوي یعنی جواب را کوي ما تا مشوره او رائے را کوي ما تفي امرې په دې کار او معاملې سما کې ما كنت قاضيا امرا نیمز فیصله کوم کې دی او کار حتا تشهدونی مگر انا تشهدونی چې تاسو زما گواهان شئ ان تاسو می تایید کوي حتا تشهدونی یو معنا یې دار چې تاسو می تایید کوي حتا تشهدونی مگر انا دی او کار په کوم چې تاسو ویني یو فیصله کوم چې تاسو ویني از فیصله کوم زه دا څه ځان فیصله نه کوم چې کله فیصله کوم تاسو می کینولې صحیح نو تاسو نو آرا واخلم فیصله بیا خپل وکړه ځکه دا یو مسله وړي چې په شریعت اسلامي کې خلیفہ باندې دا ذمہ داری نشته چې د مجلس شورا مشوره ومني د مجلس شورا مشاوره سره صرف دا ذهن جوړيږي د مجلس شورا د ممبرانو حیثیت داسې وي لکه په دا کور کې 18 سیمې دوه طرف وي اوس یو طرف ته مجلس نه لګیږي څه کوي لیګل پوینټ اف ویو بل طرف ته مجلس نه لګیږي څه کوي لیګل پوینټ اف ویو کور کې کوم جج چې ناشته جج باوند شي یا بردی اٹر دی منی یا بدا اٹر دی منی فریجان جج باوند فریج بائنڈنگ نشتا چه با البتا دوی دی آراو و دوی سر دا داغه ذهن جوړيږي ري دي اراو کول سره داغه ذهن جوړيږي داغه ذهن جوړ شي او بیا خپل ذهن اپلای کړي دا خپل علم شته نمبر 1 د جج شته خپل علم شته نمبر 1 ایکسپیرینس شته نمبر 2 دا یو تر دې یو طرف نه اراول کی بل تر دې بل طرف نه اراول کی دې درو شی سره دا ذهن جوړ شي چې دا ذهن جوړ شي خپل مایند اپلای کړي برزین کرا بعینه دک کار خلیفوں کی چه خلیفہ با اسلامی شریعت کی باؤنڈ نہ دے چه با دا مجلس شورا فیصلہ منی دا مجلس شورا مشورا ہو ایون دو کل شورا طول ممبران پر یو خبر مان اتفاق ہوئی تا دیو لکل سیف اللہ خان بیاو اگر باؤنڈ نہ دے چه اگر منی نا دا دوی چه کم آرا ور شورا ممبران کم آرا ور دی آرا سر دا غیو زین ساجی مشبا دی آرا سر دا غیو زین ساجی مشبا ویر اباو تا معلوم شد ویر اباو تا معلوم شد ناو اس ڈائریکٹ سے مدار اور آگا دے ڈائریکٹ سے مدار سوک دے خلیفہ دے اس خلیفہ خبر مائنڈ اپلائی کے جلس سوک خبر دے کرا دیو جنب پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہو دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَصْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ وَاصْفَحْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ احد کی اگر سلویخ کسان چی دکم اخبر مشر سر اختلاف پیدا شکا جبل الرومات بانے اور فتح نباد اگر اخبر امیر توبے چی اس پا دی جبل الرومات یعنی مین پر سٹیڈیج پوائنٹ بانے پا دی اہم نکتہ بانے زمونگا دو غلاری ضرورت بانے نشو زکا چی دشمن آن ریڈی شکست پوائے دے تخلی دلے دے دل دا خمون دی دا پارا ولارو چی دا شان حملہ نوشی اس دا آغا عملی سے خدشا نشتا آغا وردوی نا چونکہ پیغمبر علیہ السلام مندر تا ادرولیو لہذا دا پیغمبر دا حکم پس منظر کی خبر مائنڈ اپلائی کو دا شرعان خبر ندا انتظار گوئی چی ایکسپریس لی پیغمبر را دا بیاو کوئی چی را کس شیئ علب رکھے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ذکر دا پیغمبر خبر دی تو وہی ٹیکسٹ دی تو سوئی ٹیکسٹ او دوی چی کما خبر کولا دی تو وہی ڈیڈکشن ڈیڈکشن دا یو ویل نون خبر ادا یو مشہور قاعده په اسلامي جورسپروڈنس کې چې کوم ځای ټیکست موجود یا د قران یا د حدیث هغه د ریډکشن گنجائش دی تم سره وویل کړه نو سره هم دا وویل چې کوم ځای د قران ټیکست موجود دی یا د حدیث ټیکست موجود دی یعنی د الله خبره واضحه یا د پیغمبر خبره واضحه هغه ځای د اجتهاد گنجائش نه دی پکې د اجتهاد گنجائش نہیں اس دا دفع اجتحاد یا دا سو دا اجتحاد ہو چھے دل تی ادرولی مونگا پا دیر آنا سو چونکہ آغا ضرورت اس پاکی نہ دے یہاں آزا دل تی مونگا ادرولی دلو اس ضروری دی رازے چکتا دے اس دا دول دی تقریب دا رسا خبری دل دو اجتحاد ہو صحیح اور اور دو ویچنا پیغمبر علیہ السلام و السلام مونگا دورو دی تقریب نو کرے خو بس مونگا بھی انتاس دل تو ولا آئی گئی مونگا دل تر آؤ او انتاس و دی پوائنٹ مانے ولا آئی گئی ڈزن میٹر چې سکی کی تاسو بلا پوائنٹ ساتي نن دا ته باندې تفصیل مګه وکړه د دې وجه ما خبره ده چې پیغمبر د سیدر له صحیح مته وکړي تفصیل نه کی پیغمبر به مونږ ته وي چې زړه په دې سکی دي بس تاسو ته وړاندې بس او چې پیغمبر مونږ ته تفصیل نه دی ویلي مونږ څو پیښې اوس د ګیم دا ریډکشن کړو دا اجتهادات کړو چې چون کې په دې غرض مو درول د پیغمبر مقصد دا و شام را باندې حمله و شي او د دې حمله تراو ته پاره مو کو اوس چون کې د حمله امکان نشتا ځکه دشمن شي کس خورده شو او هو ته د مکه لارې واغستا اوس زمو ته قدرت دې به ضرورت نه زه چې ځو کړه عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه ورته وویل د پیغمبر خبره ټیکس کړه نس عربی کا تم سمجھ نس د پیغمبر خبره نس دی د نس په مقابله کې اجتهاد دی دا نس مقابلہ کی اجتہاد دی لہذا دا اجتہاد بکر بلکتا والا دی صحیح خود دوی زین دا خبر ناوستا ہے دوی زین دا خبر ناوستا ہے بس دوی عقل اپنائی گرد لہذا بس عقل مجبور گرد جو اس کو لے گئی نس لس کسان خورت پاتی شو ٹیکسٹ باندے سرویخ کسان کا طرح کس شو اجتہاد باندے صحیح او نتیجے سے سوا نا خوان گتر جن بائر صرف بائر رغشن او یا کسان جب نیلان مسلمانان شہیدان شو پسرگونو پکی زخمیان شو خودی پیغمبر علیہ السلام سکر مبارک مات دے درچی کی مات دے راخون مبارک شہیدان دے حضور علیہ السلام دومره ډیر بلیډینګ شوی چې مسپخین مانځ ته ودرېدی نشي صحیح او دغه او هم دغه میدان نه داسې د غره طرف ته روان شو د غره طرف ته چې روان شي داسې یو تنګه لاره هغه جاله کې خدمت شوي نه ته وځو صحیح شو نو دا دا باندې د میدان ته داسې روان شو د غره ته چې څنګه خطر شروع شو نو دغه دا غر شروع شوی دی یو دوه کاڼي داسې پاتې لکه ټینټ ونه جوړ کړی نو حضور صلی الله علیه وسلم دومره کمزوری وی دغه بلیډینګ د وجې چې هغې ته ور دننه وتلو او هغه یو کاڼي باندې داسې سر ولګو او یو وارسا حیسا صحیح سر وباندې داسې وارسا حیسا او سر مبارک دی کاڼي ځای ورکړی دی زبرل په کې مې سر کېښود صحیح او حضور اسلام درته لا بیا ووتلو د ماسپخین مانځ دې نه نه غونډې باندې دې ځای یو ځای دی داسې لږ ځای دی زما په خاطر شپږ اته کسانو پکې ډېر مشکله راتلی شي صحیح حضور اسلام په سلام سره په سلګونو صحابه وو او دغه لږ ځای کې دغه هغې ته وایي مسجد فصیح فصیح دې ته وایي چې ځای لږ وي او ډېر خلک یې اکموډیټ کړي چې ځای لږ وي او ډېر خلک یې اکموډیټ کړي د حضور اسلام د هلته د ماسپخین لمونځ کوو د حضور اسلام په سلام زخمي وو ودرېدی نه شو په پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ناست لمونځ کوو اصحاب ورسره ورپسې ټول شاته ناست وو صحابه ورپسې ټول شاته ناست وو نو په ناستو باندې حضور علیه الصلاة والسلام لمونځ کوو او بیا د غره ته راروان شو نو دې غره ته داسې ورغلو باندې یو بل ځای ته هغه هم دغه ټین ټایپ شی دی نو د هغې پس مکه بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ودر شو صحاب صحیح او مشرکینو په کته پته ولګېده چې دا د پیغمبر علیه السلام ته لوي نو د هغه یو ګروپ راغله د شان د دغه ځای نه او حضور اسلام کو سلام باندې اټیک کول وختل چې دا مسله ختم کړو تر هغه ته عمر ورسره رضی الله تعالی عنه او د عمر په یواز ځان د ټول عربي مشاکله په یواز ځان د ټول عربي مشاکله پیغمبر علیه السلام کو سلام ورته خوشور کول او هغه ټول مشاور ته ورته صحیح شو او پیغمبر علیه السلام ورته دعا کوي حضرت عمر دې نه دعا کوي یقینا دې په یواز ځان پوری او عربی پښه بهر تدبیر اوس دا ګټل جنگ بایل و دیش صحیح اصل چې سړی بایل د کی نو دې دې ساټ شي شګر شي او چې ګډا پښه کا بدل شي صحیح او بیا سړی خدام پته چې دا د فرجان دا دې سره احمد ته وځي ها نو سړی ډیرو برداشت کوي ها خو کړه کړه دې بے اختیار ده نو دې یاره یو خو سره احمد او فرجان ته بابا ما صحیح بس وی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې په اشاره ته موږ ته دا خبر نو کړی هیڅ چره نه د صحابه سړي تاسو په خبره ټینګ ولاړ یس سټریک ټو یور ګانس چې کوم ځای مو ورولې نو کا به نه عمر ګری ولاړ دا مصیبت دا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې په اشاره ته نو دا سې وی دی وجه الله تعالی ورته فر بما رحمت من الله لن تلهم او پیغمبر ته خدای یو سلو رحمت څومره نرمې د دې خپل ورګو لپاره ولو كنت فظا او تحوج الى بيتاب تابع نظام قرباني كي كستا د مخاطبين دا سخت وي يا د زړه ته کې دي غير سخت او غوسه ده پلي لن فظوا من حولك دي به تعمل خارشي ودي به تاريخ بل وطن ته دي در باندې ځان څه قرباني چې ته خدای یو واجب رحمت دوی لپاره پیدا کړی صحیح اوس دا ځای چې دي اجتهاد کړو د نس مقابله کې صحیح نو په چې او ترني او دا فتاوي موږ دار په اوس دا په وخت دی چې بیا دنا مشوره ونخلي دا خو انسان دی کله سړي مشوره کې خطا وشي صحیح اوس دې معنا دا نه چې کله سره په بدیتای باندې راي دا کړو بلاد راي دا نو او دا دی وی الله تعالی ورته چې فاف عنا د فاف عنهم معنا دا چې دوی اګنور کا ان سنس دا خبرو سره ډیسکس کوما دا خبرو سره اډو ډیسکس کوما وصفح صحیح اور دې موضوع نه بالکل صرف نظر وکړه دې موضوع صرف نظر او درې ورته وشابه هم په امر لك سنج مخکله دي مشورې واستې واستې نو مشوره اخلا مخکله دي ډیسوالي فای کوما وشابه هم په امر ورپسې الله وي فایزا عظمت فتوکل على الله خو چې ستا کوم طرف ته عظم پیدا شي نو بس په خدای عظم وکړه او په خدای اعتماد وکړه بس هغه په نو سپتا ولګیدا چې پیغمبر ته خدای وي چې فیصله به کې په خپل عظم باندې فیصله به کې په خپل اعظم ځکه خلیفہ کې دا قوت دي چې په فیصله په خپل اعظم وکړي صحیح شورا والا په کوم طرف ته ورولې شي هغه په کلاس کې پېست سره دا نو ورزو په دې قندار باندې نه هغه وی دا ټول مشوره او شورا والا په پته یې جنته ورته قضا دسترخوان کې نو یو کمین کاټ کمین کاټ چې خلاص ولې چپانې نه صحیح نکته داس دا پر سره چپانې دا خبرې ته وکی دي او سره چپانې سره کرا کوله باندې ته صحیح شو خبره ده نو ته فایزا اعظم دا فتره ها واور به کو مشورې ته واخره خدا رو اس پیغمبر صحابه کی در صفت نو چی بل پیغمبر خلاف سازش کو انا لله و انا الی راجعون خود صحابه در زمانه نبا خصوم کی نیچی بچا با اعتماد کی کلا کلا سر داشو چی بچا اعتماد کی آقا با اعتماد کی داشو روی نفس دروس ایتا با خدا دا انسان دی دا مسلمان کریکٹر سر مرحل کی چند رالا صحیح نو دی وجه اللہ تعالی زدا قانون ورکو چی خلیفه بام نده چی رشورا فیصله بمنی شورا رائے بمنی شورا برائے اخلی شورا رائے اخلی دا نمبر ور نمبر دین اس دا شورا یا شورا ممبران دا مولا سو منتخب کئی دا خلیفه اخبر اللہ نه منتخب کئی صحیح کو زمون پر نظام کی بیاداسی منگو انا خلق بتا دو ایجی دا بر مشوری ممبری دا بر خلقی ممبری دا بر جرگی ممبری دا بر جرگی ممبری صحیح خلیفه رو پیجن منزل کا کاس ہو گئی چرتا مارلے دے ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ سے بدے علمی اپروچ سے دے خبر سو رو کوئی کی صحیح مو کو ایون در مدار چا ہم خبر اولو نمونگا بدری شہر نمت دی نظر ساتھو سو شکر بدری شہر نمت دی نظر ساتھو لنگے دا مت دی نظر ساتھو چی دے در ادارہ چی کمزہ ندے استفادہ کرے دا یا ندر اساتذہ سو استازان اگر دے کم حیثیت خلق دا ادارہ دے کم حیثیت دا اساتذہ دے کم حیثیت دا سند سشی دے صحیح د دینه با چې څومره علم فهم یې حاصل کړی او زرنه چې یو لوی ادارې یا لوی استاد سره دی کسان سبب دی ټول دې ورو ده مای نه کې به یو یا ټول دې ورو ده مای باندې باسي دی صحیح چې رته علم فهم سره دی صحیح او د دینه با چې د فطرت کې تجزیاتي صلاحیت سره دی د انالیس سره کول شي یو خبره صرف دا ورنه کتاب دی کړی نه کې دا خبره خو به نه لایس کې کتاب په ورسره کې چې دې سړي کې تجزیاتي صلاحیت سره دی صحیح او دا اغینا پا آبا چی دی سڑی کی دیانت سورا دے چی دی چرکنگا سے کھونا کئی چی دی خبر علم پا اساس بانی دنیا دارے تے کار بے لے نو پا دا علم پا اساس بانی دنیا دارے تے کار بے لے دے بلوی عالی امی کوئی بات گمراہ جوی تا بم راکیتا دے دا مقصد پی سی دی دا مقصد بسی دا مقصد مخبر ما دیت ہوئی لہذا چی دیانت پا کی نی نو کر دیر بلوی عالی امی جو جو کتاب اور دیا دیو کو سڑے پا دریا پی لاؤ کو خدای نی بے خوبا سی خبر دین کرا نو اس خلیفہ اغازان دا پارا مشیران بخپل اخلی مشیران بخپل اخلی یا غیر رائے اخلی مائنڈ جوڑی گی فیصلہ اخپل اخلی مائنڈ جوڑی گی فیصلہ نو دا دی وجہ دا خضا دا دی امدہ سسٹم مشارش قالت یا ایوہ الملوی دی خضیو سردارانو حمائی دینو افتولی رائے را کئی ماتا فی امری پو معامل زما کی ما قلت قاطعتا امرا نیمزل قاطعتا امرا کٹ کون کے لئے اوکار فیصل کون کے لئے اوکار حتی تشہدونی مگر علا چتاسو حاضری حتی تشہدونی مگر علا چتاسو متائی دکی ہاں داو سے خبر ادھا چکل خلیفہ فیصلہ ہوگی شورا نبی اتائی دکھنی خلیفہ فیصلہ ہوگی خدنو شورا شریعت اسلامی کی دیتا ہوئی اختیارات امتیازی اختیارات دا خلیفہ امتیازی اختیارات پا قانون کی ورطا ہوئی ڈسکریشن قانون کی ورطا سوئی ڈسکریشن یا ڈسکریشنری پاور نو دا خلیفہ ڈسکریشنری پاوری چی کلا آغا او آغا خبر اپا خاکی چی دا شورا ممبرانو کم رہ لیدا کلا اکثریت دا ممبرانو یو طرف دی اقلیت دو دیو کسانو آقر مند خبر کری خلیفہ دا دو کسانو پا خبر بانے عملو کی تپی دل سے کم طرف دلی دوی خبر اللہ سے تنا پی کسی چرا دوی دا خبر دل دیئے پہ اعتبار بانے صحیح ندا دوی دو کسانو صحیح دا کلوئی نا استاس رو طول آلا ترخ پل کے ساتھ پورے طول جی کی خوال اللہ تعالی استاس دا آلا و اس منظر کے سما زین کے دا خبر آ چولا لہذا اور سکر خلیفہ پہ سلو کی نبیا چاہتا حق نیشتا چی ابجیکشن کرو کی لیکن دا حق دا ابجیکشن رو بیخو نظام چلی گی نا چلی گی بس خلیفہ پہ سلو کرے سٹک ٹو یور گنز جس گو ہے صحیح شو سیف اللہ خان دا دلتا تھا دا بین المللی سیاست چل خیم سکتی او ظل دا بین الملل چیف کو لیدل پکار بستا کسنگا دا خوخلا دے مونگا لیر ورطا آستا مرگری چپانے والے روستا چھے مونگا تا دا فارے ہو قاضی ٹرین کرے دی امریکن ریٹرن سید کسے بلا کارم دی اوکنا تستاق تورشان نجازے درزی اوکنا ستا ټول شیان دې غاړه درځي اجر دې غاړه څه شي درځي ستا پین سبجیکشن نه حتی چې ریزرویشن یې ملي دا قاضی مونږ ته لیک پته وره ریزرویشن دې قالت یا ایو الملو دې خزوې یا ایو الملو او حمای دینو افتونی رائے را گئی ماتا فی امر پمعامل زما کی ما کنتو قاطعتن امرن نیم از فیصل کون کے دیو کا حتا تشہدونی مگر علا چتاسو زماتا یہ دکھئی قالو دوی وردوی اس در دوی رائے دا خبورا دو جماع کم تفصیل در کر دوی رائے نام دا پتہ لگی چیدہ فیصل کون کی نو دا رائے ورکون کی نو دوی سرائے ورکر وی نحنو لوکوت اس دے پول پورا دا زمونگا زمونگ پل پر ایجان چلے صدر سے دے باؤں دے چلے سیکٹران تو سوئی نا باؤں منی نا بس فیصلہ خواہ خطلہ کے یا خیلی کیے صحیح قالو دوی وی نحنو لوکوت وی مند قوت مالکان و اولو باس شدید امونگ مالکان دا سخت جنگ اہمیت مہارت لگو سلر دا جنگ مہارت لگو اولو قوت اسلحہ را سرشتا افرادی قوت را سرشتا و اولو باس شدید جنگی تجربہ موشتا نوچے افرادی قوت موشتا آر بیشتا سشت آر بیشتا ورسر دا ہر قسم ویپ میں بیشتا ورسر جنگی تربیت اور جنگی مہارت موشتا نورو پیاس سری آپ کا دا ہم بی فیمٹی ٹو آرس شیر آسرشتا نزہی جو بولتو پیلو صحیح دا بالکل دا سے خبر آدھا شیر سے دلتا کیا وہ لطیفہ ہوئے وی وی یو سړی وی د کلی نه راغلی و چېرته د کلی نه پېښور نه صحیح نه دا موږ ورته کریانه وایو دا چاهې یو بورا او دا کوکوړه او دا شی چې پکې میلاوېږي نو دې ته موږ د کریانې سټور وایو صحیح روجي او دا شی نه پکې میلاوېږي برنج وغیره د خراس کا سامان نه هغه راغلی نو داسې دا بورې بېګونه دي دا کوړه دکان مخې ته پراتو خرڅولو دپاره نه هغه تپوسو کوې دا څه شی دی نا ورته دا بره شوګر یو بل شي د موږ په الوا په خو سوجي وي دا سم سوجي وای دا هی پورې پرته وي دا څه شي دی نا ورته دا سوجي دا نو بیا دې په یو کلستر پروت ټن پروت وي دا څه شي دی وي دا وړي دی نا ورته دا یو مارګت دا څه نشته الوال په خو سامان سر پورے دے غبت بھی ایسا کوا نو تو یوں بس گئے پلی مرے کی در سامان پورے دے کیا ہوا مہم گا صحیح قالو دوئے نحنو لو قوت انوے من دو قوت مالکان وولو باسن شدید او دیر جنگ مائران والعمر ایلے کے خفیصلت آتا مفوض داستا اختیار کے دا پتہ بنا گی دا دین تبا دیو ہوگا چمون صرف رائے ہوگا دیشو فیصلہ امپوز کولی نشو صحیح دا شورا والا فیصلہ امپوز کی پا کمزوری خلیفہ بانے پچا بان پا کمزوری خلیفہ بانے کم خلیفہ چی خپل قوتی فیصلہ ری آغت چی شورا والا مشورا پر گئی بڑیر پہ احتیاط پر گئی چی دا سی دل مائن سڑے دا دی چیزا با سوا آغت والا تبوجی خلی صحیح پا کم دا میں خبر غلط دے مطلب خبر دا صحیح زمانتا پتا جتا کم ٹیشن نہ آگئی صحیح دې ماته فورن وای چې ماته پته ده چې ته کوم څه نه هغه چې مشوره عمر کوي نو ډېر په اصلي مشوره ورکړي ځکه چې هغه ته پته ده چې ما خلیفه ډېر شاب سړی دی هغه ډېر پک پک کې هغه خبره پوهېږي ها والامر الیک اے فیصلہ تا تم فوز دا فنظری تو ګورا ما تا تامری جس حکم کې ته قالت اوس دا دې جواب دی دے خزے ہوئے ان الملوکا وی یقیناً بادشاہان ذات دخلو کرے تن چی کلو دوے داخل شوی دیو خا یو علاقے تا یو خار تا یو وطن تا افسدوا فساد برپا کرے دے رتا چی کلو دا اٹیک پا حوالا دا اغارے پا حوالا دا حملے پا حوالا بادشاہان کرم یو ملک دا داخل شوی دی ال دے خیر انہیں دے کہا دا دیوار انجوان دے نہیں پاتے افسدوا آلتے فساد برپا کرے دے و جادو عزت آلہا اگر زبولی دیا محزز استوگن داغے اعوتن اذلتن زلیلان و خوار ذکر ہم بنے گئی اٹیک پچا کے باہو خلق چاہ قیادت پا مقام باندی چاہ قیادت تینا ختم کھا نوڑو پہ زلیلے سو قیادت و جادو عزت آلہا اذلہ او دیگر زولی دی موظف احد دا ریاست او د دولت ذلیلا وکذالک یفعلون به دا سنت دی دا طریقه ده وکذالک یفعلون د قرنګ کار کوي دوی و انی مرسله الیه ایقینا زلیگل کے مدویدہ بے حدیت بیو حدیت بانے زبر یو گفت لیگم زکور زب فائنڈ آؤ کون چیدہ سنگ سڑے رہے لاجدہ چیلنج کرے پتی انداز چیدہ سڑے دنیا دارے خواب آستے لیچر تا گیس پسی رہا روان دیکھ سا وَإِنِّي مُعْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَتِمْ ایقیناً سلیکل کے مدویدہ بے حدیتن یو حدیہ فناظرتن کتن کے موگور بے میر جعور مرسلون چے سنگر آوا پس کی کی زمان قاسدان او زمان استازی رد یا مل کو رہا ہوں تو یو حدیہ لے گا پریشیس دے شے ورد سے گفت کو نتی دوسروں گفت نہیں ہوگا سے ورد دوسروں گفت نہیں ہوگا نکلسی جو کہ سلیمان علیہ السلام خزیدہ بریسٹ جوڑ کا دادو مندتا صحیح یہ عرض جوڑیا فناظر تن کتن کے ما بے میر جہو المرسلون چے پسرا واپس کی قاسدان و لیگلی شوی خلق فلما جا سلیمان اس سلیمان علیہ السلام بطور وحی اللہ خبر کر چے اخذ اتاتی سے گفتن رسول اللہ روان کری دی صحیح موزد دو جنات مسخر نو جنات دوی دو گول پلیٹس جوڑ گئی دا روڈ دری دری ملا گول پلیٹ کری دا دی چکے میں غالی لگا بوان لگا روڈ سو گئی دے مانے سو پلیٹ ہوا چا گئی صحیح نو منگا مختوں کی ضرور مسئلے پر یہاں تا غزنے سرے دا غزنے دیر دلو ہوئے پی خور بکنا ہاں تو خوئے ہوئے پی یہاں تا غزنے سرے بس پی ہے پی اوڈان کے ورسی رہو پر ہوا چا فلما جا سلیمانا کل چراغ دے سلیمان علیہ السلام تا قال اوے سلیمان علیہ السلام اتم الدوننی آیا تاسو ما سر امداد کوئے دو تم الدوننی دو مانا دی یہ مانا دار چھ ما سر امداد کوئے ادوے مانا دار ما ڈیسیو کوئی ما سے کوئی ما دوکا کوئی تاس دوکا وئی ہاں فراڈ کوئی بھی قال اوے خطا باسی بھی قال اوئے دا تم الدوننی آیا تاسو ما سر امداد کوئے یا ما خطا باسی بمال بمال فما آتان اس پتہ لگی دا چی دا پر ڈالر وانے خطا باسن دا لیر پخوانے طریقہ دا دا نمی ندا دا لیر پخوانے دا قا فما آتانی اللہ پسا شیچرا کرد ما تا اللہ تعالی خیرم اگر دیر بہتر دے مما دا آغنا آتا کن چی در کرد اللہ تعالی تاستا ما تا خدا نو قوت را کرد دے آغنا قوت دیر بہتر دے لے پور دولت تن نجدہ کم اللہ تاستا در کردی سلیمان علیہ السلام دلتا ہم استدلال محبت دولت مندائے ونکو چی تابا سولا سرزر را وڑی دال لا کم سوڑا کرو گا مون کو سوڑا کرو گا سرزر را جوڑا نا آغا فوراً ریفرنس ورکا دوسر دا پیغمبر آئے چیز ما مسئلہ دنیا دارائی ندا مسئلہ دنیا دارائی ندا نبوت دا فما آتانی اللہ بسا شیر جرا کرے ما تا اللہ تعالا خیر دا دیر بیتر دے مما آتا کم دا غنچ در کرے داستا بل انتم بل کتاسو بے حدیت کو ودی گفت بل بالے تفرقونا دیر بیتان کا ہوئے فرق مانا تکبر کبر فرق مانا تاسو په خپل هدیه باندې ډیر تکبر کوئ چې موږ ډیر لوی شعر اورلې نور دې ځای واپس تاسو ارجع الی و واپس لا شاوې تا فلناتی انو یقینا برابر دوی تا بجنود دمر ټوف سو دمر اسکر لا کے بدل ام بها چن بہ حس و سو تا قد اوی بها دا ټوف مقابله ولا نخرج الله ايقينا نقباس وضيم الهاد دغ رياستنا ازلة زليلا وهم صاغرون او ضيب زليلي دلكي نتيجة بي صاغر مانا ها زليلي دلكي نوس قاسد خوا پس روانش اخبر سر در امزان سر يوڑا اس دل عروان دي ها او سليمان علیہ السلام دل دخبر چاپیر چل کے سمر جنات و پیریان جنات اگر طول نے تقاضا ہو گئے قال او سليمان عليه السلام يا ايها الملأ او رماي دين ايكم كم يود تاسو يا ديني راوله شي ماتا به عرش ها تخت دي قبل ايا توني مخد دي چدي را شي ماتا مسلمين سرندر كون کي تو سليمان عليه السلام ته پتا وا دا خدا کمک لنه دا دي جماعت گفت را لګل دي رو خيال خبر دا بالکل چم فسر نه کي درجن کسره بالکل لګی دا دا روایت کوي او راځي با سرندر کیږي با اوسو بل معجزه ورته خپل کار دي چې دې ایمان او یقین محکم شي نو دې ناس په خپل ته وي خصوصا جنات ته ورته دې راتلون او وړاندې دې تاسو کوي شي قال او دې يا ايها الملو او حماي دين او ايكم كم يود تاسو یا کینی راولی شما تا به عرش یا عرش دده قبل ایا تونی مخکر دی چی دوی را شما تا مسلمینا سرندر کون کی قال عفریت من الجن عفریت مانا یو دیر ہیوچ باڈی والا جن عفریت مانا دیو قامت فارسی بیو کسو دیو قامت قال عفریت من الجن او یو دیو قامت جن انا آدی کبھی ذرا تم کے امتاد بے پتے تخبانے قبل آئیت انتقو ماما خیر دے چھ پاسے گے بتو مم مقام کات دے زائستانا یعنی تچھے دا آفیس نا صرف چھوٹی کے دو بجے فار اگزامپل دو بجے اگر نمک کیولا تخبانا رسولے صحیح دا خبر سلیمان علیہ السلام صاحب آتا نہ بجے یا لس بجے اکڑا ویجتا دو بجے چھوٹی کے لئے چھوٹے نمک کیولا تخت را رسولے قال حفریت من الجن او یو دیو قامت جن انا آدی کبے ذرا ان کے امتاتا بہے پتے تخبانے قبل ان تقوم ایم مقام ایک محکر دینا چت پاسے گے دزائق پلنا و انی غلے ایقین انز پرا لور تخبانے لقبیر قوت لڑن کے ما امین او درے ٹرسٹ وردی زکاہ تخت سلیمان تپتو علیہ السلام چیر کے پرز لگی دلی دی ڈائمنڈز لگے دلی دی اس دس انڈیانا دس ریور پدار کرنے پرد اور ڈائمنڈز لگے دلی بس صحیح کہ مالا تش در گیرے ہوڑی تش چھوکنا مالا ہوڑا سی انہوں شیخ رتی اگر پدار ناغور تقبل اشور انزور کوئے امین زر قوتم لرم او زر ٹرسٹ کرتی ہم دے کہ بس شیخ خیالت کی نا او دا شی دا مطلوب دے پچا کے چی سو پکار لگے ذمہ داری وقت ہوئے کہ دو شہیدہ پاوچ مطلوب دی یو قوت متعلق کار بل امانت بعض اوقات یو سڑی کی قوت کی ٹیلنٹ کیوں پکی امانت نہیں پکی بعض اوقات یو سڑی امانت کیوں پکار نہ کوئی سبق کے دعاو دیکھ لے یہ تبیر امانت دار سنے مات دعاو کا او کار نہ امانت نرازی نبیہ سکوم تمہیں دعاو دعاو دے کسر او بے عینی در تر دو صفتونا جو شعیب علیہ السلام لور پل پلار دا ذکر کچھ موسائی والا کلمو در سہرانا علیہ السلام نو بلتے یا ابتستا اجیر ہو بابا دیکھ دے چوپان مقرر کر لیر بخی لکه تاسو شدا ذکر کې چې موږ لر دي کېټن د بار سو چوپان پکار دی وی استاجر هو د اجرت واخلا ان خیر من استاجرت القوی الامین زکه خ اجیر اجیر معنا مزدور اجیر معنا خ اجیر چې ته غواړې د کی دوه صفته پکار دی یو قوت بل امانت د قوت خو د با کتن دی چې هغه دیګه چې په دغه وی پرتاوا او دور څخه سانو جدولا د په یو لفظ شوړه دا قوت دی صحیح او امانت کوئی جی دالے چیز دنو وان دیرا روانا دے ما پسے ہو نو ہوا رالا نو زمانا خپد تخیر شوا کپڑو چیز دفو نو زمانا اب شخ کارا شوا نو دفو اور ما تو بے چیز زمانا رسو شا او ما تو رسو نو لیف لائٹ گوا مانا مخی نو زان اور ما تو فوراً احساس شو چیز دے مانا زانا بڑے رسو گئی چکر دینا زر ما خوبانے پریو تو دائی بھی ٹرسٹ دیکن ارد سو صحیح خدے ٹرسٹ وردی سڑے دے شعیب علیہ السلام تو دو صفت میں ورتے تو بیاس ما چوپان شا موسیٰ علیہ السلام ورتے چوپان خو بشن خو سنگا نا ورتے تا پیسے بارے کورا با در مواری دل کورا با در مواری دل نور در کو موسیٰ علیہ السلام بھی رنگ بیاد اخدا ایسا مواری نا بس دستا کی مواری کو صحیح لکھ صحیح فاضا علی جنہ شعیب علیہ السلام تو دو صفت میں ذکر کر ان خیر من استاجرت القوی الامین و انی علی القوی الامین ایقینا زاد پدیبا اس دی دنیا کے دور امانت دار خلق تھا حیران مشو پر ان یہ خبر اس پاکستانی اخبار کی د تقسیم نوران کر 1947 نوران 1947 نوران در زمون لاہور میں پنجاب کے دل خار سے پندہ لاہور کی سوک بڑھائے سوک خضا وار سوک سوک اس دیرے بڑھائے دے سوک دیرے بڑھائے دے سلو کار لے جاتے مل دے صحیح ناغیخ پلزوی تا ہوئی بیمار ہے اس ہندوستان کی رکھنے پر پاکستان کے اس نے مہاجر ہوا بس ناغی خپل زوی ته وی به داس فلانه خزر په فلانی ځای کې کور لاهور صحیح او زمون په گاوند او ما هغه زمانه کې دا اغینا 3 روپے قرض راستي په کې میس کې دا جداواله پارټیشن موږ نن تر هغه اخر ته پاتې شو هغه 3 روپے زما په سم باندې لا تر اوسه قرض صحیح خو چې کوم هغه وچ هغه وخت کې یو دوله صرف کې د 15 روپے باندې 100 روپے باندې 15 روپے باندې نو ما هغه وخت 3 روپے کې قرض راستي نو زه یو څه د مرګ په هسپتال کې پروت یم زه نه غواړم چې مړ شم په دې حالت کې چې هغه قرض ما باندې پاتې نو ته دا څوک چې ته لار شو هغه خلک پیدا کړي لارې شو کولاد دي هغه ته هغه پیسې هغه ورته ورسو هغه زوی سپیشلي د امرزل نه لاهور ته راغی دا رابطې خبره ده او بیا یې پته لګوله چې داسې یو ښځه وه او دا یې د خاوند نوم وو دا یې زامنو نوم وو د هغې اصول لمسی دی که څوک چې دا ورته بوته دا د هغې ښځې لمسی دی هغه هغې ورته مونږ په دې پیسو باندې څه کړی وینا پس زما مور به دا زما د مور وصیت دی هغه در مرګ ده او هغه دا به تاسو قبلوئ اکه دا نه قبلوي زه واپس نه ځم نو بدله پروف ډېر په مشکله باندې هغې له هغه پیسې ورکړې او هغې ته نه پیسې قبول کړې او هغې خلکو ته یې راشي موږ کلمه وایو موږ کردار هم کوی دا یې سړی دی سکه دی یا هغه ښځه سکه ده بوډای ده مړېږي هلته مې دا خپل زوی دا رالېږلی په دې خاطر چې زموږ انا سره ده پر دې روپۍ قرضه ځان چې دي نه دا خلک اوس ډېر په دنیا کې ها نه داسې مسله نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت به هله راځي چې دنیا کې دیانتداري بالکل نه پاتې شي صحیح شو اوس چې دیانتداري تر څو پورې دنیا کې شته ریشو به ډېره کمی ډېره کمی خو قیامت به الله نه راولي صحیح بله خانه تاته بلا خلک معلوم وي په وایي حدیث راځي دغه کال مخکې ما افغانستان ته پاکستان ته زمانی او امانت یې ډېر لوی صفت دی دا انسانیت دی دا اسلام دی زموږ ورته ټول لوی خبره دا رښتیا دی ته امانت تر نه قرب دی صحیح دا یې پیسو په واره باندې موږ خدای وایي د دشمنانو لپاره خپل مسلمانانو خلاف کس به لیسیس کوو نه هاي کای دې لپاره چې ته د فرید خان حال بیرا او ته د عجیب الغنی حال بیرا ته د حاجی حمید حال بیرا صحیح اثر پر الله اکبر نو سليمان عليه الصلاة والسلام ورته اريد اسرع من ذلك دا خو ډیر وخت دی اوس لږ بجی دی دوه بجو کوس نور ګټی دی اصلو ګټی نو هغه سره ته په شام کې ناشته د وزن یمن ته چرته به راوړو د یمن نه به شام ته راوړو نو هغه ورته نه ما ته ډیر فوري پکار دی نو هغه بیا زما واسطه نه سليمان عليه الصلاة والسلام په چلو زیرا ور او پیغمبر د پیغمبر معجزه څخه ښکاری صحیح قال الذي وعكس عنده علم من الكتاب يا غسر علم ده كتاب نو اس زمانہ کی ده کتاب آسمانی کتاب ده ټول لږه علم چا سره پیغمبر سره دین مراد سليمان دي قال الذي عنده علم من الكتاب وعكس يا غسر علم ده كتاب انا اعطيك به ده عفريت دي وي چاته وي دې یو قامت پیری دی وي ویا نه آدی کبه وی سرا اون کې دا تختا دا قبل مخر دې ايار تد دی لیک طرف چرا واپس تا نظرستا به دې ډور ټایم کې راړو ته دا سي اسمان ته وګورې اے چې څنګه برو وګورې چې سلام وګورې په دې پر پوچ صحیح مسلمان علیہ الصلوۃ والسلام هغه په دې برو وګورې دا غدا دې برو په لاندې صحیح قبل ايار تد دی لیک طرف فلما راه قال جول سليمان عليه السلام دا تخ مستقر موجود عنده مخبلتا قال بيري هذا من فضل ربي دا زما دا رب مهرباني دا يعني زما دي کیسه کمال نه پات خدای ونه وای چې ته خدای په مت لري زکه خلق خو چې داسې میټافیزیکل حرکت چا وګورې یقین پرې راولي دا خدای دی. هندوان ولې اچا صدیق کوي؟ ها ولې؟ ځکه دغه پیمانه ډېره محدود ده. دغه پیمانه ډېره محدود ده، خو چې په چا کې لوګو د میټافیزیکل پاور اوړي نه وایي دې وتا دی نو پته لګېده صحیح. نو چا چې پیمانه محدود وي هغه بس په لوګو د سپریچوال پاور باندې پاور بنده باندې یقین راکړي دا خدای دی صحیح. ٹھیک ہے کن ازنګه عمر کرے مفارس په دغه وخت هغه ماته وزن دی قاضی صاحب ویس دې پښتنو وطن کې د پیری مریدی داس نشته لکه د پنجاب کې سند کې هغه خلک په باندې ایمان لري او دواګان دې وړي سر دواګان وي دې هر کار کول شي دې نو وی دې مت زم ما پات خبر دی فلان دی وې دا پښتانه د تیران میران منی پښتانه پیر وبې لګي وې پښتانه پیران میران منی مور د سره شکر وبار چې خدای پیغمبر باندې دا قوم دا څه دای شي نه مني باندې دا خدای پیغمبر باندې دا مونږ خو شکر چې منلي دي کني منل بیا و چې منل مور د دې ډېر نارام قوم دی دا نارام قوم دا منل ته ډېر ګران دی صحیح. نو مې دا شکر چې خدای منل دي پیغمبر باندې برسوک چرته مني قضا داس باندې ټول قوم په ور باندې دي نو مې دا مې پښتانه دا پیر میر نه مني دا مې چې چا په مانه ډېر کمزوري نو دا وزر په چا کې درشي وای دا خو ست خدای دی معاذ الله صحیح. موږ خو مې چې کور کې راته وري چې موږ دا سو شیطان دی حرام دی صحیح صحیح. موږ دا مست درې دی جو ګیدې پرې جادوګر دی اے کیل راځه اے کیل راځه دا یو کیل او واقعي پښتنو وطن کې دا شی نه چلیږي. سلطان دې ګران دا شی مني بالکل نه مني. او کدي پنجاب ته راغی او سند ته راغی یا سبحان الله داسې پیران چې هغه له کلمه نه ورځي بس پیر شوی شاه صاحب شاه صاحب ورته وایي صحیح. او دا موټر چې تیریږي نه دا د موټر دا نه دا د پلې نه وړي دا په دې باندې سجده کوي وایي دا پیر صاحب مبارک د موټر پلې صحیح. ها محمد راځي تاسو به انتهاني ورسې یا الله بلګر دا د پیر صاحب دا څه جواب نه پېد خلکو چې د پیر صاحب کېټر مولاشو هغه به دا وشيان تاسو وشيان وایي وشایې کړو نو څو چې تاسو پښتون نه غلا نه پښتون کته نه دا چې کوم ځای میهمان کې نه سره تاسو وشيان پاتې نه هغه هغه وصور وی دا له تاسو خو دم فاکټ ورته څه کوي دا کوي دا څه ګند مخه ته پروت دی دا ګند هغه ته ته مو باسا دا د پیر سه د خر مبارک د پیر سه مبارک د خر مبارک خشنه مبارک کړي. قال الذين ذو علم من الكتاب ويا كسوا وسرا علم د کتاب له سليمان نه آتي کبي وزرات کوم تا په دې کملا مخر دینا يرد دیلک طرفو چرا واپس تا نظر ستا فلما را مستقرا عند شکل دولد دا تخ مستقرا موجود سرا قال وی هازا من فضل ربی وی دا زما در فضل او میرا بانی دا لی ابلوانی دا دید پارا دا موجزه ما ترا کری دا لی ابلوانی چی آزمائشو کی ما بانی اعشکو چی آیا دو شکر کو ما مکفر یا کفران کو و من شکرا چاچ شکر کو فا انما خبر دادا یشکر لنفسی چا شکر کئی دا فائدی اخبر دا پارا و من کفرا و چاچ کفر کو فا ان رب بے قینا رب زما غنی و دیر بے پروا بادشاہ دے کریم و دیر سخی و جین رستی قال او سليمان عليه السلام نكرو لها اس میں ماہرین ہوتے ہوئے وی لکھ دا دے دا تخت دے تا موڈیفائی کی سو گے موڈیفائی چینجز پہ کرا والے قال او سليمان عليه السلام نكرو لها وی لگنا اشنا کئی اجنبی کئی موڈیفائی کئی دے دا عرشہ دا تخت دے ننظر منگورو اتحت دی چیہ دائی پیجنی ام تکون من اللذی ام تکون من اللذین لا یاد دون اگر ندا کیگی دا گروپ دا آغا خلق و سخا چیہ دائی پر معمولی موڈیفیکیشن بانے ان کنفیوز کیگی یعنی زردی عقلی اپروچ کرو زردی عقلی اپروچ کرو فلما جات انا غیدہ مصر کرو چینجز ہو کرو یا یعنی دیتا ہے یو سور پر لگے دلے دینا غیر آو اس تا وائٹ زائبا نگڑا کو وائٹ زائبا تر کدر دیو لگو گرین آغا زائبا لگو یو بل نگینا بلو گا آغیر آواز تر یلو پس آو یعنی سم موڈیفیکیشن ہوگا فلما جات کلچ دا ملک را دا کیلن ورطو ویرش سلیمان ورطا نبی علیہ السلام زکر بادشاہ دور والی خبری نکری اس یو سولجر چو ورسر روان اسکر روان سوک روان اسکر نو یو اسکر ورطا ہوگی کیل ہوئے رشو دیتا احا کتا غرشک دا سی ورطا ہوگی احا زا غرشک آیا دا ستا تخت دی نا احا کتا غرشک دا غسل ستا تخت کور دے چی احازا عرشو میں بے خبالی رہے دا او دا بنے یا بلی سوی زکا ہور دا کلو ورلا یعنی کہ دا سوائے دا دکل چی احازا عرشو اے داستا تخت دے اے بے آو ہم دا دے دا کلو اگی تمیلاو شا چلے سڑے مارا داستا پوس رکھے صحیح نا آقا تینام کنفیوزن تا پوس احا کزا عرشو آیا دغست دے تخت دا زکار بادشاہ تخت لری نتخو بے لا محالوی خوی دغست دے تخت دا احا کزا غرشو گرده در عربی جامعیت ده یعنی در یو کافتی میز نو بسا احا کزا احا زاگا احا زا غرشو آیا داستا غرش ده آیا داستا دخت نو احا کزا غرشو درست رستا ده سیمیلر چی صحیح قاغت نو از دام لگه چو پتا سیچویشن کو کنفیوزنگ کو تو زرام تخت زمان دلتا سکی مازال زر تخت خو ندر آبادی تخت زمان دلتا سکی یوا ای خدا سره نه دا سچویشن کنفیوز کو نو لدی وجه غی داو نوی اب ملکی هم دغه دی دغه ما ته نغری ک انه دا خو بالکل داسې لکه چې غی یعنی نو چې دا غته دی دا بالکل داسې دی لکه چې غی چې څنګه هغه سوال کړو کنفیوز کې جواب کنفیوز کړ قالت ک انه دیو تو می دا خدا سے لکه چې غی و او دین العلم من قبلها اور آن میں شوئے ہم ترجم مخجد دے موجزینا و کننا مسلمین اقوم مسلمانان نو دے ملکی ہوئی و اوٹی نل علم من قبلها دے موجزینا وران دے جو سلیمان کا زمان قاصد رہا پس کرو زمان خبر زین کرا گلے وہاں چیزا دنیا دار سرے نا دے دا خبر سپریچ بلنا دا خبر دا بلی دنیا دا و صدہا ہنک دے سلیمان علیہ السلام ما کانت دا آغا معبودانو چی دے عبادت کو بغیر دا اللہ نا انہا کانت یقیناً دا ومن قوم من کافرین دا کافر قوم نو سلیمان علیہ السلام مرتبی یعنی حکمران چی رشت دبار دنیا خوار تا بے بودے نو بیتے دا بودے سخندار خوبے نا بودے صحیح چر دے بودے ارک دے بودے ارک دے بودے ایرپورٹ میں نے غلاوز چر دے ارک قیل لا ادخل ان ادخل الصرح ورد ویل شدیدا ودخل الصرح صرح معنا قصر صرح معنا ودخلی داخل شا الصرح قصر فلما رأتو کل جدی اولید دا قصر حسبت خلو جد تو دیکھو پتا فرش بانی کم مار بر چلے گی دلیو اگر تم را شاینی کو شاقی داس شاینی کو او پتا سی انداز بانی سینس پکی جوڑو لکو بچی روانی لکه څنګه روان لکه او بچ رواني یوه داسې کار ده لکه واخه دي کوو کې اغا لکیږي ماهان دي اغا خوځي فلان فلان یعنی په تاسو انداز باندې ماربل لګی دی صحیح نو تاسو څنګه ورته کوئ په وو پورې کې پنسي روز کې قیل لا خپل سر او وې شو دې تا وې داخل شاه سر حدې قصر تا فلما راته کله چې دی ولید دا قصر حسبت خیال او کدی باندې لجتن د سپینو لجمان لجه داسې چې دا او ډیر شاینی وي ډیر پیور وي ډیر ایت لجه وي حسبت هو لجتن وکشفت عن ساقیا د پنسی په تکری عن ساقیا د پندو کولونا قال او سلیمان انه سرق ودا قصر ده ممرد ملما من قوارير د کرستل قوارير معنا کرستل یعنی دا ماربل دومر شاینینگ دی لکه کرستل چی وی قال الوی دی رب او رب سما انی ظلمت نفسی و یقینا ما جاتے کڑے زان بانے واسنم تو ما سلیمانا او ما سر از سر اندر کشویم سلیمان سر مرگر کیا کے للہ اللہ رب العالمین چی رب مخلوقات دے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَقِينًا لِغَلِيُّ مُنْغَا إِلَى سَمُودَ سَمُودِيَانُ تَ ما مخ کیوں ذکر کرو چلے تو یہ علاقہ دا د مدینه او د تبوک مسکه د وادي حجر وای ورته او د حجر په نامه یو سورت وانه تیر شوه د سوره حجر ولا قد ارسلنا يقينا لليوم قاسم جان طارود دوی صالحا صالح علی السلام ان يعبد الله وامرناه او قلنا له امغا دربین چې داسه ورته وایا او وقال له دخل متوي چې داسه کوي ان يعبد الله بندګي کوي دا الله فیضاو نو ناګانا دوی فریقان دوډلوي یختصمون چې جګړې دی او بل سره جنې کولی او بل سره نو یو ډلا د صالح علی السلام د اتباع او د فالو او دوی به د مخالفین وا نو په دنیا کې همیشا د حق او باطل په حواله باندې دوډلې موجود وي یو هغه چې د حق په اړه خوې بل هغه چې د باطل په اړه خوې نو پدې نس کې یو بل هم منافق صحیح منافق خو منافق اکچولی دا د باطل په اړه خوې ځکه چې د حق پر ځای نه کوي ها نو هغه سایلنت سپورټران او خاموش مقیدین وي د باطل فَإِذَا فَرِيقَانِ نَاغَانَ دُوَي فَرِيقَانِ دُوَدَلِوِ يَخْتَصِمُونَ چِ جَگْرِ قُولِ اُبَلْ سَرَا تَعَلَى اُوِي صَانِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا قَوْمِ اُو قُومَ زَمَا لِمَنْ تَسْتَاجِرُونَ بِالسَّيِّئَةِ وَلِتَاسُ تَسْتَاجِرُونَ بِالسَّيِّئَةِ عُجْلَتْ سَرَا وَالَيْهِ بِسَيِّئَةِ عَذَابٍ قَبْلَ الْحَسَنَةِ مُخْتَدِ ثَوَابِنَا خَيْرٌ وَارِ شَرٌّ وَارِ زګدې په پیغمبر د وی ویت چې مونږ یې د عذاب نه نو خدای عذاب را باندې زر راوړا لولا تستغفرون الله ولتاسو بخنه نه غواړي د الله تعالی نه لعلکم ترحمون دې د پاره تاسو باندې رحم وکړي شي قالو دوی ورته وي ان طیرنا بکا تطیرنا ان طیرنا بکا مونگا بدفانی نیولی دا بانلی و بی مما کاؤ پا جا بانلی جستا عمل کری دی مونگا بدفانی نیسو پتا اب بدفانی نیسو پا ها مچا چی سوک ستا عمل کری دی دا بدفانی مانا دارا خوچ تکل نراغلی و دا سپینی خبری شروع کری دی مونگا خیر مخت نکتلی فار اگزامپل آئیوی باران بم شوی دی صحیح خزی منران بچی نرو دی الاخری قالوا ايذ طيرنا بك مونږ بدفانی او پتا باندې و به مماګه او په جابانه چستا ملګری دي قال ايذ طائركم عند الله صالح عليه السلام ورته وي چې طائركم بدفانستا سو عند الله دا په علم د الله کې دا الله کوي په دې بل انتم قوم تفتنون بلکی تاسو یو قوم یه چه عذاب که جول شی داستاسو ده بدفاله ده تصور زان ده و مستقل عذاب ده صحیح شو لگه مونگه او ده حاسد ده بارا تاسو حسد وای ده حاسد ده بارا بس ده یو ده حسد عذابی کافی ده بلو نوز ده عذاب قواره بس ده چه ده حسد کئی من خمی فنی جانو کتاب ها پر بی ام ڈبلیو گیا یس اچلا دا پتا ولو لگی چې فرید جان دلته دی رینالډي بره په رینج کې نو کور واست دی ها بس دیو میاشتې لپاره دا عذاب ولا کافی دی صحیح شو او دا رنګي سوسوب بد فالی نسی بس را توهم پر شي خو چې قدم اخلي ها وای دا څه چر انجام بل دی کار خني نو غنه هیڅ کار نه کیږي صحیح پلانې مې ولیدل دے ماں بل دنو بیٹھول اور میں خانو تیرا شوی نو بر دے بکور تو واپس نہ رس جاب لازم نہ زکے رس بیا خان تیری نو ہو بس اخر کے بفائر سی نہ دین بیا صاحب مستے صحیح لگا ہے جلدی نو دعوت فاری دا یا تو ہم پرستی نہ ڈول بیا صاحب دے وکان فی المدینہ تے او قدا خار کے تسع رات وکسان رحت دا قبیلے سردار ہوئی ردی نہ قبیلے ہر قبیلے یو مشر نہ يفسدون في الارض جريب فساد پیدا کوز ما کے ولا يصلحون اسلام القول بلکہ عموما انسانی نیچر دا دے چلی کی دا سرداران دی دین اصلاح کوشش نہ کئی ذکر نہیں سرداری پر دی روا نہیں کہ ٹسر دی دخل کو کہ دخل کو ٹسر دی کہ سرداری خطرہ کی دی کنی خطرہ کی صحیح دا دخل ایک ناس تم سے کئی چھ دخل کو خبرہ کی ڈسپیوٹ سی بس دے کٹھو کئی دے ورتناس دی که ډیسپیوټ نه دی ولې پیدا کی درسته کنه وکان فی المدینه او بشار کې د سترات وکسان سرداران یفسدون چه فساد به کو پزما کې ولا یصلحون اسبابین قول قالوا او دین والو کسان تقاسموا بالله انا کی ته ګور دا د قبایل مشران چې وي د دې خبره کې یو بل سره وحدت نه وه دې ور سره نه دغه مشر په دې روانه چې دیو په خلاف هم لګي کانسپیریسیز کوي کنه کوي خدای صالح علیه الصلاه والسلام خبره کې ټول یو ځای شو د صالح په خبره کې ټول یو ځای شو څه وو تقاسموا بالله قسمونه ورکړیو بل الله باندې د دې بي تقسم د وی زما په خدای باندې قسم چې زبنده خبره ده قران کې بیا به چې فلاد قسم صحیح نداس یو بل قسم نه ورکړ نه ما لنبیتنه تقاسموا بالله قسمونه ورکړیو بل الله باندې لنبیتنه چې د شپې هلاکو بدا سالے اسسینیٹ کو بے دشپی چی چاہتا بوایو نا دا پتا دسی سدا قسمو کا تب ایرا سر دیکار کے اگوی قسم پخ دائر زبا اندر سر وی چاہتا با ڈسکلوز کے خونا وی نا ریس کلوز کون بیا جی باری دوی بیا جی غنی دوی بیا ما دوی بیا این سور سر سر اللہ مجھے معاف ساتی داسا فار اگزامپل با خدای دنوں کی چمون پا دسی سکی جاہتا شارک شو دسی سر شیطانی عمل لے تقاسموا بالله لنبيتنه چقتلوا بده دشپی تبیت معنا دشپی قتلول وعاله او اهل دده فیملی دده ده بمبلوکو او دده فیملی ده بمبلوکو ثم لنقولن لولیه بیا بیقینا وایو مونگا لولیه ولی قریبی رشتدار دوی چه اغا کلیم کئی قریبی رشتدار چه داول دنی اغا تا ولی وی قریبی رشتدار چه ده قدر پس منظر کی بیاسه گئی دعوه که پولیس خاصا شرطه خاصا اگر تصوی ولی وی ثم لنقول اللہ بیابتون گوائیو لی ولیه اگر اشتدار ددتا ما شایدنا مالک آلیه چه مونگ نوی خبر ده حلاک ده فیملی ده و اینا ده صادقون یقینا مونگ رشتونیو ومکروا مکرن دی تدبیر کو یو ناکار تدبیر ومکرنا مکرن امونگو تدبیر کو یو خط تدبیر نو دی تدبیرو دا صالح علیہ السلام دا حلاکولو دا غد فیملی دا حلاکولو از امونگ تدبیرو دا صالح علیہ السلام دا خلاصولو دا غد فیملی دا خلاصولو از امونگ تدبیرو دا دوی دا حلاکولو ومکروا مکرن دی تدبیر کو مکرن ناکار تدبیر ومکرنا مکرن مونگو تدبیر یو خط تدبیر و هم لا یشکرون او دیتا احساس نکید دکھا دو خدای تدبیر خدا سی نہیں چیغا میٹنگ لبیا کاغذ انہ دیگی و بیا با میٹنگ کی گی و بیا داگینا پس ایجنڈر ڈسکس کی گی دو خدای خدای پر پیس لئی بس پر پلے والی چیغا خبتا نہیں فنزل تو گورا کے فکانا سرنگیو عاقبت و امریم انجام دا غناکار تدبیر دوی انا تمرنا و یقینا منگا حلاکر دوی وقوم او قوم د دوی اجمعین طول فتلک بیوتون پس دغ کورونا د دوی دی فتلک بیوتون اللہ تعالی دا سکی لکم انتو دا دغلتا سان ڈیاگو کے دا دغلتا سان فرانسسکو کے نولر فتلک فتلک بیوتون پس دغ کورونا د دوی دی کم زائے لگا وادی حجر کی خامیتن را پریوتی بے ما ظلمود دے وجے چے دوی زیادے کرے و ادھر تو دلوی ظلم دے شرک چے دوی ظلم کرے کم ظلم شرک ان فی ذالک یقینا پدے کی لآیتن نشاندہ لقوم العاقوم دپارا یا لمونا چے پوئی کی و انجین اللزینہ انجات ورکڑو منگا کسانو تا آمنو چی مانے راوڑو وکانو ید تکونو دوی چی تقوی اختیار اوڑا ولوتن یاد کلو تس قال لقومی ہی آغا وقت جو وید قوم پلتا اتا تون الفائشتا آیا تاثرات لکوی دی گندا ملتا سڑمی گندا مل سشی سڑمی سان فرانسیسکو اتا تون الفائشتا آیا تاثرات لکوی دی گندا ملتا وانتم تبصرون احالان کے انتم تبصرون تاسمینی پسترگو تاسمینی دا سوی نه پستر وو چې دا کار د سلام نه دی دا کار د سلام نه دی صحیح اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ آیات آسورا تلکوئی الرِّجَالَ نَارِنَوْتَ شَاوَتًا دَ قَزَائِ شَاوَتْ دَبَارَ مِن دُونِ النَّاسِ اَوْ نَخُضُتَ بَلَنْتُمْ بَلْتَاسُ يَئِ قَوْمَ يَوْ قُوم تَجْحَلُونَ جَحَالَتْ كَوَئِ اَدِن بھی جَحَالَتْ دے اَدِن بھی جا دا سی ورده نوی چه بل انتم قوم جاهلون بل انتم قوم تجهلون بویه گه خود جهانت کوئی صحیح دیده دانستا جهانت کوئی سنگا دیده دانستا بپوها فما کان جواب قومی پسنو جواب و ردی عمل و ریکشن دو قوم دادو الا ام گردا قالو جدو اخرجو آل لوت الوی اوباسی آل لوت مل قریتکم د دې کلی او د دې شار پننا ویسو چې نو در اسلام د اسلام دینه باندې کول نا غیب تا دې ویسو د دې ویسو د دې لا کې نستر وای صحیح اور پوری مسخره وکړه وی انهم اناس یقینا تا تاس خلق دې تطهرونا چکلیم کې د ځان پر دې ر پاک باندې چې موږ ډیر پاکان خلک موږ دا کارونه نه کوو نو در اسلام تعالی کې مسخره وکړه ودا نو د دې مرګ دې داسې دې دا کلیم کې موږ ډیر پاک خلک مګ دا کړ نو تور پاک به ګول لري په کار دی وبا صحیح صحیح شو فان جینا او نجات ورک مونتلا او اله آل ددل الا امراته مگر نہ خبر ده قدرنا ها مونږ فیصله کړی ودا من الغابرین درست پات کی دن کو نا تکدا کافر وا وام ترنا غلیم او ورو مونږ دی باندې مطرن باران د دیګو د ډبر د کان فزا امطر المنذرين دیر نا کارو باران دا قوم چغی لوام نگور کرشو قل او پیغمبر توایا الحمدللہ طول تعریف دے اللہ را پارا و سلام اسلامتیا دے علا عباد پبندگانو دا اللہ اللذین آغا بندگان استفا چغی چغی اللہ تعالی ورکر دے اللہ خیر آیا اللہ تعالی بہتر دے اما یشرکون یا آغسو چی شرک پہ چی دوی شرک پیدا کے اللہ تعالی سرا نو خلاصہ سورت خلاصہ سور ہے نمت نرہ خلاصہ اچھا امن خلق السماوات یا بہتر دیا سو خلق السماوات چه پیدا کرے دی اسمانونا والارض ازمکا وانزل لکم انازل کرے تارد پارا من السمائے دبر دنیانا یعنی دولی زنا ما ان ابو فام بطنا پس منگرا در ان کرے دی بہی دی ابو سرا حدائقا باہونا حدائق جمع دا حدیقا دا حدائق مانا باہونا باغنا ذات باجتن دا ترو تازا گئے مال ایسا کہ باغ وہی دیتا تو کہ ترو تازا گئی ہے گلو نہیں پکے شنبوٹی پکے او بھائی پکے فروٹ بھی پکے دائت تازا گئی ہوئی باجت حسن تا ہوئی باجت ستا ہوئی حسن تا خدائی کا باغنا ذات باجتن دا حسن حاملان ما کان لکم داستاس اختیار کے ندے انتم بدو چتا سورا سرغن کے شجر ہاون د دی باغونو ا الا اونچا کری دا اللہ مصلی دا پوس کے چ ا الا ہم غلا آیا شت دے او بل خدای اللہ فر مرگر دیا کے شتا مدا کافران بری شو اللہ تعالی پہ خپل کامنٹس ور خپل تب سرے پہ اترا چه بل هم قومون بلکه دا یو داس قوم دی یا دلونا چه برابر ایخ پل خدایان اللہ سر ایو داس قوم دی چه برابر ایخ پل بودان اللہ سر امن جعل الارضا یا آغ خدای بیتر دی جعل الارضا چه پیدا کری دزمکا قرارا محکما قرار مانا محکما وجعل خلالها پیدا کری دی پمیست دی اسمک کے انہاراں دریا بناو نیرونا وجعل لها او پیدا کری دی اسمک دی کنٹرول پارا رواسیا مضبوط کرنا وجعل بین البحرین پیدا کری دی میست دو سمندرن کے حاجزن یو بیریر یو فاصل یو انویزیبل بیریئر یو فاصل یو طرف دا شور سمندر وی ابل طرف دا خوش سمندر وی دوار یو زیشی او بای تدیر حدا پوری غام یو بطن جدا جدا روانی صحیح حالانکہ میں اس کے دیوال دی انویزیبل بیریئر وی اِلَاهُمَّ اللہ آیاشتن معبود اللہ سر بل نا نشتا نو اس کمنٹس بل اکثر هم بلکی اکثر دوی لا یعلمون پوهیگینا امن یجیب المستر آیا آغسو بیتر دی یجیب المستر رکاوٹ تکنا بیریر بیریر دور و ایجاب حجز ویلی اچھ حجز دام حجز پر بیریر ام پردر کرن ایجاب ام پردر حجز ام پردر امن یجیب المستر یا بیتر دی آسو یجیب المستر چی اگر اسپانس ورکی مصبت جواب ورکی ام مستر حاجت منتا مستر آگا چاہتا ہوئی چی دے پا دمر سنگین حاجت کی چی سوکی دلوی کول دی نو دیتا مستر بھائی صحیح مونگر دو دا نیسیسٹی سیچویشن دسا نیسی چکم زائی دا وجی دا بارا بیا حرام خوراکم جائز شی شراب سکر والا ہم جائز شی زکا علتا لائف لوی ڈینجر کی وی صحیح نو مانا دارا چی دائی دی او مایوسائی کیفیت وی درسا کیفیت دا مایوسائی دیتا مستر بھائی امن یجیب المستر یا آسو بیتر دے چی جابت کے قبول کے دعا المستر دا دیر حاجت من ازاد آو چکل آوازو کتتا و یکشف السوء لرکی تکلیف و یجعلکم خلفاء الارض اگر زیتاسو خلفاء الارض خلفاء فی الارض ایجنٹان پل پسمک کی یا سکسیسر دخپل پریڈیسیسر دخپل اصلاف خلفاء دخپل اصلاف خلفاء ایلاهم اللہ آیاشتان لا سر خدای بل نشتا خو کافران بیا خاموش پاتیش اللہ کامنٹ سر بل چه قلیل ما تشکرون دے لگتاسو شکر کوئی اللہ لپارا قلیل ما تذکرون دے لگتاسو پندو نصیت اخری تذکر مانا چه سڑے فکر کئی او کوشش کئی چه بخبر ازان پوئی کی نو اللہ تعالیٰ وی تاسو کی دیر لگ خلق دا کوشش کئی چه بخبر ازان پوئی کی صحیح قلیل ما تذکرون دیر لگ خلق دا کوشش کئی چه بخبر بانی سر خلاص کی او خصوصاً دا دین خبر بانی دنیا بخبر آئے او سر خلاص آئے کرنے پر خلاص آئے اجرانی خلاصای بیزا کچھ رہے کی بیا شاید بیلا رہی جی امی یادیکم فی ظلمات البر یا آسو پیتر دے چی تاسو کائٹ گئی فی ظلمات البر پتیارو دسمک کے برمانا ہو چا مراد دسمک کا والبحر او دا سمندر کے ومن یرسل الریاح او آسو چی چلی ہوا گانے بشرن دا خوش آلائے خبر ورکا ان کے بینے دے رحمت مخ کے دا رحمت پلنا یعنی دا باران نا ہوا او چلی گی نمونگا تپتہ ہو لگی چی باران رازی اہلاہم اللہ تاس طرح تم ہوا چلی گی نا کال دنشتی اللہ اکبر بور کے او دا خودی حواس را بس خوری کسنگا او زبردست تیز حوال موقتی نو در کورت مار کرو آخو سور خورو یو دا چه پرانا تعال اللہ دیر ورد اللہ تعالی اما دا آغا معبودانو نا یو شرکونا چه دی شرکی اللہ تعالی سر چه نسبت خاک را با عالم پاک چه دا دی بودان خدا سر سر نسبت دی خدای خود جلو روار دے دا مخلوق دا بالا دے اما یبدع الخلق آیا آغا اللہ بیتر دے یبدع الخلق چی ابتدا کئی دا پیدا کول دے انسان سم یعیدو اب یا بای عادد دا کئی ومن یرزوکم او آغا اللہ چی رزق در کئی تاستا من السمائے دا اسمان نا باران ہوئی والعرض دزمکنا رازم ہوئی دی اِلٰہُمَّ اللّٰہ آیاستر معبود اللہ سر بل نشتا دے بیا خاموش اللہ بھی خاموش نہیں دے مانا دارا چہ تاسو نہ جواب نہ کوئی نشتا سو نو کئی نو دلیل پیش کوئی کبھی خدا سر شریک نو بیا بس کوئی قل طورت اوایا ہاتو برہانکم تاسو رانے دلیل پر ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی برہان دا برہان لفظی معنی دو دی یو دلیل مبین دلیل یو داس دلیل چه حق حق کی و باطل باطل کی دویم دلیل قاطع یو داس دلیل چه جگڑ خلاص کی خصومت خلاص فیصلے کی او دا دلیل ہمیشہ آگئی چه انسانی عقل کا اپیل کی چه انسانی عقل کا اپیل کی اللہ تعالیٰ بھی داس دلیل در آگئی چه انسانی عقل کا اپیل کی زکه دا خو دلیل نه دی چې اونه زمو پلان دی کبه دغه سوال داس دلیل دی نه داس دلیل چې انساني عقل تبا کیږي وی داس دلیل پیش دی قل بورتو آیا هاتو برهانکم ویراوڑی دلیل پر ان کنتم صادقین که یہی تاسو رشتونی قل بورتو آیا لا یعلم من فی السماوات لا یعلم من فی السماوات نبوئے گیا سوچ اسمانن کے دے والارض اسما کے دے الغیبا بغیبانے اللہ سواد اللہ نا سواد اللہ نا بل ہر سوک بغیبانے نبوئے گی وما يشعرون ادين بوئگی ايان يبعثون چکل بدوی جون دی کولشی بل دارک علم فی الاخرہ بل دارک بلکی کمزور شوی دے علم علم دوی فی الاخرہ باب آخرت کی بل هم فی شک ملحا بلکی دوی پا شک دی داخرت نا بل هم ملحا غمون بلکی دوی دی آخرت نا اڑاند دی داخرت بارا کس نی اڑاند دی وقال الذين كفروا اويا كسان چ کفر کړي ايتا كنا ايا كلا چ شومنګ ترابن خوره و اباونا ابنا زمونګ اندار ابنا ران زمونګ ان لمخرجون ايا مون بیا را استه شو ژوند دې زمکنه لقد وعدنا يقينا وعد شهدا هذا دان نحن منصرا وآباؤنا اندارن وعد شهد دانان زمنصرا من قبل مخجد دينا بات يت نتن يهي پر سوكم جون دينا شهد مدى بستش خبری دينا زمنگ دانان دوم شهد اوس ان هذا ندا الا اساطير الاولين مگر دا درو کسی دی الاولین دروان دنو خلقو اساطیر دا جمع دا اسطوره دا اسطوره دا یو داس کسی تا وی چه خود ساخته حقیقت نگری اسطوره ستا وی خود ساخمت یس یا فکشن فکشن ایف آئی سی ٹی آئی او این میتالوجی وی صحیح خبار دا دی یو یعنی خود ساخته کسا چی وی افسانه وی بردا نا افسانه دا وی فکشن سوی بردا فکشن قل تورتو آیا سیرو فی الارض چتاسو کردے بزما کے فنظرو گوڑے کے فکانا سرنگ شو عاقبت المجرمین انجام دا مجرمانو ولا تحزن علیہم تو فکر من کے گا مدیبان او پیغمبر نوس اللہ تعالیٰ اغیر یعنی اغیر شکوہ اکرا شکور دی دا لائف آفٹر ڈیت دا انکار کئی او عجیبہ اعتراض دی رضی نمبر اول او نمبر دویم اللہ تعالیٰ واللہ واردی ورکر چی دا کار تاسو نواند خلق کوم کرو نو لگزما کبور دی اکوری چی ماغی سر سوک دا دا نمبر دوا اس درین دی خبری سر او پیغمبر علیہ السلام تو دیر دلی تکلیف رسیدہ نو اللہ تعالیٰ اگر تسلی ورکی چی والا خوزن غلیم تکلیف او سارو مکو پدوی بانی یعنی سر غم بخورا منگو غم بخورا بلکہ منگو بل لفظو نل بکوا تاز نل لفظ نو آئے نل غم نم زیاد تیز ہوئی صحیح جسڑے بردا سے ہر وقت فکر من ناس دی او رو رو رو رو بولی کی گی سکی گی غم دو جی بولی کی گی او آخر کی پہا کٹے ہوشی منگو اردن تا سٹریس پر سو اردن خنو لے دل ولا تازن غلیم انولی گا مذیبان لے ولا تکن امکے گا فیزے کل پتنگے کے کمہ تنگی قلب و دماغ تنگی ٹینشن ذویر معنی لفظی معنی خود تنگی دلتن برا سکے ٹینشن ولا تکون او مکے گا فی زیکن پر ٹینشن او تنگے کے مما دا غشینا یم کرونا چکم ناکارا تدبیرونا دوئے گئی ویقولونا دوئے وی مطا حاصل وادو چکل بی دا واد دا قیامت یاد لائف آفٹر دیتا مرگ دا پر دا جوند کے دو الکل تم صادقین کتا سرشتونی وی قل دورت اوایا غصا ممکن دا این یکون ردیف لکن چه داران اس دیشوی تاستا ردیف مانا ردیف اصل کی وی سری پسی پس اللہ بانے بین سوچی بخر بانے یا پا اوش بانے یا پا حوص بانے دیر مستری تا سوی ردیف وی سوی وردہ ردیف نو ردیف دیر رائی لتا دیر کلوز وی دیر رائی لتا دیر کلوز وی دیر نیز دیر وردہ ردی وجی منگا مانا اوکرا چه عصا این یکون ردیف لکن ممکن دا تاستا دیر را نیز دیشوی خود تاستا اوسم بی خبری عسى ان يكون ردف لكم ممكن ددا چرانش دشوی دوا دتا استا باز الذي بازي اغازا تستا جنونا چتا سو غواره اجل السر وان ربك ايقينا ربستا لزو فضل على الناس يقينا د فضل مالك دے د میرا بانا مالك د پینسانانو باندې د میرا بانا مالك د پینسانانو چه دی سمر خطا گاری گئی خدای لا تروس پی عذاب مراودی وقت لیور کرده دا سورد اللہ میرا بانی دا otherwise they should have gone long long ago they should have been destroyed پکار ہے جدی پر انہا برد نشوئے ولیکن اکثر ہم لیکن اکثر دوئے لا یشکرون شکرون کئی وَإِنَّ رَبَّكَ أَيَقِينًا رَبْسْتَ لَيَعْلَمُ يَقِينًا پُوِيِّكِ مَا پَاشِ بَانِ تُقِنُّ صُدُورُوں چِپُٹِ سَاتِ سِنِي أَوْرَدْ دُوِي وَمَا يُعْلِنُونَ آجِخْ كَارَكَيِّ جِبِي يَا آزَادْ دُوِي وَمَا مِنْ غَائِبَتِلْ اَنِشْتِهِزْيَوْ پُوشِدَشِ فِي السَّمَائِ پَاسْمَانْكِ وَالْأَرْضِ اِزْمَاكِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ مَگر دَادَ اللَّهَ بَقْلِيَرْ رَكَدْ كِي بْرُوتْ دِي تا تا نا دے مالو ستا دا پارا غائب دے اللہ دا پارا شے غائب نشتا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ یعنی دا سی آسان مثال دے دے کمپیوٹر ماہر چی بھی بسا جی کمپیوٹر سنگ آن لگا نسا رحمت چی کمپیوٹر سنگ آن کی اوگا نشانوں نے پیراشی صحیح نا دے ہوئی جی کہ سافٹ سوری ورد سافٹ ویر ورد ورد ورد ورد مایکروسافٹ ورڈ هغه پکې هم شته فلانه شي پکې هم شته فلانه شي پکې هم فلانه پکې نشته او که زواج صحیح نو زکه ورته کوم چې زما هر نه ما د پردا ټول شي نه غایب دي زکه ته هم نو مایکروسافٹ ورڈ خاري نه پکې فایل نه خاري نه پکې لا تفصیل خاري خو ته چې څنګه اوا نشان نه راړ نو دې نو الله تعالی وایي تا نه پاره بشي غایب ما د پاره شي غایب نشته ان هاذا القران یقینا دا قران يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَيَانَيْ بَنِي إِسْرَائِيلُ بَانْدِ أَكْسَرَ الَّذِي أَكْسَرَ غَشِهُمْ فِي يَخْتَلِفُونَ چه ده باغي كي اختلاف كي ده بني إسرائيل چه كمشه كي اوبر سر disputed دي ده قرآن اغواقه كي چه حقیقت صده وَإِنَّهُ يَقِينًا دَا قُرْآن لَهُدًا هِدَایَتْ دِي أَرَحْمَتْ دِي لِلْمُؤْمِنِينَ دَ مُؤْمِنَانُ دَ بَارَ إِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا رَبْتَا يَقْصِي بِهِنَهُمْ فیصلہ بکی مزد دوئے کے بے حکمی پہتو پل وہو العزیز ادھان لا تعالی غالب دے العلیم و دعلم مالک دے فتوکر تیعتماد کوا توکل کوا علاللہ پاللہ بانے انکا یقینت علال حق المبین پوازے حق بانے واضح رشتیا ہو بانے خوص دیولی خبرنا ہو رہے حالانکہ تعبیر کوشش ہوا خدا کافر اللہ تعالی ہوئی دے خبری پاوالا لیلہ سے کم لوگ نمروت سو خبر او ورش انك يقيننت لا تسمع الموتى او رول شكول مرتا ولا تسمع الصم الدعاء ان او رول كرشي كنوتا الدعاء ادبلني اذا ولوا مدبرين اجكر دشا او گردي دیکھو گورا اس کون کدا تمخ مخبوری نو داغه دور ته دیبای چته ورته لګی اغه आवाज نه وری خو استاد شوند د حرکت نه باندې بچی دی باندې سوي خو چې کله شاکی درته نو به بیا خو ته د مامي ښه کوه راځي ته پته نه وي نو الله تعالی و استاد خبر په حوالہ دا کافران داسې لکه مړو نو نو مړو ته سو خبر او ورشي یا داسې لکه کو چې لګان آرام شوي چې شای ګرځولي و ما انت بیات الغمی انیت بهاد الغمی هدایت وکون کلندو دا عن صلالتیم دا گمراہی دا دینا ان تسمعو الا من یؤمنو بی آیاتنا ان تسمعو الا من یؤمنو بی آیاتنا تاورو النشکولی مگر صرف آجا دا چه غی ایمان ساتے پایتون زمونگا فهم مسلمون ادای سرندر کون کی دے او سبمیشن کون کی دے و ایزا وقال قول علیم او کرچ واکیشی او ثابتشی فیصل پا دویبانی اخرجنا لهم براو باسو دوید پارا داب بطم من الارضی من براو باسو دوید پارا داب بطم من الارضی داب بطل دابا لغوی معنی دا moving living entity جواندے متحرک باڈی جواندے نو صرف جواندے باڈی ہونا ادروائز جواندے باڈی خدا پلانٹس ہوتا ہونے یا تو نے جواندے دی خدا ہی متحرک ہے ندی دیکھ رہی نه ګرځي ښه او بل طرف ته متحرکې باډي دا زمونږ موټرې ټولې متحرکې دي خو ژوند پکې شته نه نشته پکې نو ژوندی متحرک باډي انیملز برډز انسیکټس حیوانات ها مرغان حشرات صحیح اخرجنا لهم دابه من الارض راو بابا سدوی ده پارا دابه من الارض یو لیوینگ موینگ انٹیٹی یو جوندائی متحرک دابه من الارض دزمکینا تو کلمهم خبر بکی دوی سرا ان الناسا چی یقینن انسانان کانو بی آیاتنا و پایدن زمون بانی لا یوکنونا یقین نساد نمخ کی مطاز دا ذکر کرو چه سمال سائنز یا وڑا علامات دا قیامت پیغمبر علیہ السلام مختلف و حادیثو کی ذکر کری دی خو حد علامات دا قیامت پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی وئی چه بادرو بالاعمال ستن غجرتو کئی پنیکو عملونو بانے قبل دینا چشپک شیگر راشی قبل دینا چشپک شیان راشی رشپشیان انعام سورہ انعام دارے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه هل ينظرون دين غوريا انتظار کي الا مگر دے خبر تا تاتيهم الملائكه چ راشد تے فرشتے او یاتی ربکا یا راشی ورد ربستا او یاتی بازو آیات ربک یا راشی باز نشانی دربستا یوم یاتی بازو آیات ربکا آغور چی راشی باز نشانی دربستا لا ینفع نفسا ایمانوها نفع نشی ورکولی حس نفس ایمان داغی چید دین مخی ایمان دی روڑی لم تکن آمنت من قبلو چه ده ایمان نیرا وڑه مخکل ده علاماتنا او کسبت فی ایمان آخیرا یا اینی کرے پا ایمان پلکی خیر مخکل ده نشانونا نقص اگر دروازه بنشوا قل انتظرو تورتا ہوا یا انتظارو کئی انا منتظرون منگو انتظار کون کیو نو دور دیو حدیث لیو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چکل دا دری نشانی ظاہر شی نو آغا وقت چا ایمان آغا دا پارا بیا فائدہ من نلے کمکین ایمان نہیں یو راحتل دنور دا مغربنا نمبر دویم راحتل دجال دجال او نمبر دویم دابت الارض چی دا کم موز ذکر کر سشی دابت الارض دزمک دابا بر حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چې هر پیغمبر چې خدای لیکل دي خپل امت ته یره د خردجان ورکړي ده دا موږ یو بل حدیث پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بادرو بالاعمال ستن عجلتو کوي په نیکو عملونو مخکې د راتلو د شپږو علامونه مخکې د راتلو شپږو علامونه یو د نور راختل د مغرب نه دویم د دجار راتل دریم دابت الارض سلورم یو خصف په مشرق کې یو خصف په مغرب کې سلورم او پنځم خصف معنا چې ځمکه به سپین شي ها او آباد ښارونه به اونغړي وبې خوري دواړه یو خصف مشرق کې سلورم خصف مغرب کې پنځم او شپږم یو نار اور چې خلک به محشر طرف ته جمع کوي اس ہر چیز دی ترتیب دے دا ترتیب پسنگ گئی نو علماء فرمائی ذکاتی اول حدیث راضی اور سرولی کا چھ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ سنگ دجال راشی نو دے بار دنیا او دور شروع کی دا دنیا طول نعمتنا او دجل و تلبیس او دسیسی بار دزدوی لہذا بلا دیر خلق بار دمر گردیا ہو گی پیغمبر علیہ السلام وی دے با طول از مکہ کی ہر زیتن نوزی الا طيبا مگر دوی به تر شي نه وته او حضور اسلام مدینه ته اشاره وکړه الا هذه طيبا هذه طيبا هذه طيبا چې دا طيبا ده دا طيبا ده دا طيبا ده اوس دغه دجال مصیبه الله تعالی راولی کی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی وجه بازی حدیث کی نزول د مسیح هم یو نشانه ذکر شوی ده. نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې فالو کوي تر دې چې را بسیج به کی پرائیڈ بینک کی کرده پرائیڈ بینک الدفۃ الغربیہ فلسطین د فلسطین خار دے اوسو لد وی ورتا سوی ورتا لد ادا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دے فلسطین لد نو پیغمبر علیہ السلام ذکر کرے پلوت کے بے بسیج کی او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے مر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا عیسیٰ را تو سرا اغب یوسو کارو نکی نمبر اول صلیب بمات کی کراس چی دا کما عقیدر کرسیانٹی و دا غلط دا ذکر و سپائی کرے نہیں نمبر دویم دلیوانو دا حدا کول حکم بول کی دا کرسیانس اغی دا تلیف گئی چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام با دا دیر رمین سر اولی دا پورک ہاں تا سر موائی که کندت موائی کندن نوائی؟ ها رمه بے سر اولا او داد عیسیٰ علیہ السلام و سلام سورلی ہوا اداد آگر دینی شیئس خوراکو دیو جو خیلی دیر زیادت کی نو عیسیٰ علیہ السلام با دا دی اکیلی ختمول دا پارا دا پور دا قتل عام حکم کی نمبر درین حضور علیہ السلام فرمائی چلی دجال دا مرگ ادی عیسیٰ دا کنٹرول نبا دا جن ضرورت دا دنیا تا پاتی نشی زکر دنیا کی بس صرف اسلام بھی عیسیٰ موجود ہے دنیا کی صرف اسلام بھائی صرف اسلام میں جنگ بچا سکے حضور علیہ السلام فرمائے تھے جنگ تصور پاتا نہیں خود عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انسانان میں بیا پر دو گروپ کی تقسیم شی مسلمانان او غیر مسلم بیا پر دو خصف یو مشرق کی راشی یو بل بل مغرب کی راشی او بیا پر سن رائز ہوشی دا مغرب نہ اسٹرانمی کی دیتا ہوئی ریٹروگریڈ سسٹم ریٹروگریڈ سسٹم جو سیارہ کا نقشہ پر ریورس روانش اور دیکھ پر ریورس روانش پر ایو ریورس نہیں بس دا یو سائیکل بھی اگر پورا کی بیا پر یونیور ٹریک پروگرام بیا روانش دن پکا روش 2004 کی مارس اگر ریٹروگریڈ ہو کنے یاد پودے گا سپٹیمبر کی دو دار اولاد میں اگر ریٹروگریڈ ہو پشار روانش صحیح دیو جی دلت 2004 کی باخبار کی دا خبر دا اگر خلق کنفیوز شو نو خلق کو ہمارے ٹیلیفون کو بھی دستمبر پاتم تاریخ کو قیامت رازی نو ماورتے میں بس ماورتا تیارے نہیں ہوتے دے صحیح اوی دا محسوس کرے گا چنور با پشار روانش مغرب اگر مارس پشار روان شو سرو شو مارس آ پشار روان شو نو سورج دا پارا پشار تا نو بس بیاسٹام شو او بیا بنت په خپل سیستم کې هم دا کیفیت بنور باندې راځي نو سپتا ولګی دا چې دا نیچرل سیستم یو ویسه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په تور نشانی خوري ده په تور نشانی خوري ده او لکه څنګه چې یو مسله ده چې کسره مؤمن نه وي او حالت نظر کې تاسو نظر وایي چې څو مړي کہا حالت نظر کې یو سړی کلمه وایي نو ایمان قبول دی نه صحیح ایمان نه قبول نو هغه د فرد حالت نظر دی ایمان اندے قبول چی دا دو پشار وارشی دا دنیا حالت نزا دے دی وجی اللہ ایمان نقبلی آغا دا فرد حالت نزا دے نوانتا خدا ایمان نقبلی نو دا دنیا حالت نزا دے دی وجی اللہ تعالی ہوئی چی یو نفس دا اغی ایمان سفائدہ بیانشی رسولی دا خو یو آدھ عیسیٰ سے محمد رسول اللہ را گلے خلق عبرت وانا وسط چی اغتر عیسیٰ دے روئی دے علیہ السلام مریکی منا انسان نہ نہ بس ہم کا بات تبھی مر بنے وفات کی دیکھ سخ دیکھ دیکھ پر کیا تھا ہوا ہے مجھے کلمہ ہوا ہے رتا حال آ دس حالت ہے جو سنس خراب دے نو کہو وچ نہ نیوا نو اگر چہ دغه نیوا دی باندې سکا فکر کی کنه چې موږ وو هغه ته موږ چې کلی مو وای هغه نیوا موږ یې جنازه نکو نو مسلمانانو په پره کې هغه حالت نزا کې دي دغه حالت خو سنس دی سچې نه عقل صحیح کار نہ کئی نو کہا غن نویلی دی اگر ایمان نہ ختمی گی دک کریں گی کہ یہ ذرے کلی ہو وینا ایمان نہ ذکر سرا سکر اگر حالت قابل اعتبار دینا حالت قابل اعتبار دینا خو البتا نمرا خبر آدھر چھے اس دغا نہ خنشی کرنے لے نو دی وجہ شریعت اسلامی ہوئی چھے کلیمی مورتا نو آئی کلیمی مورتا صحیح شو ذکر چھے خلق بیا خن مانی اور دفلانی پلار چھے مرید ورتے دی کلیمی مورتا نو ایمان تیر نکر حالانکہ د خدای په نظر باندې هغه څه کې خو د خلکو په نظر کې هغه ځکه خلک خو بیا الب هغه سړی پرېږدي چې کافري کي صحیح عقل هغه ونې هغه فیملي سره نازه کېږي بیا خو به داسې پروپګنډ کوي دی پلار کافر د دنیا نه تېر شوی دی دا مختلف علامات دي چا لپاره خیر دی چا لپاره شر دی نو اینی هاو نو عیسی علیه السلام والسلام نه بعد دغه نور د مغرب نه بیا خدای ایمان نه قبلوي او د هغې نه بعد خو بیا کیفیت دی چې دنیا به ختمه شي او بیا به یو اور خلکو پسې شي کله بیا ژوند شي نو کوم طرف ته به راغونډ دی میدان محشر دغه شپږم نمبر دی هر چې دا دابت الارض ده دا ولیکه اور پریدا دا پتر ارض نو دا پتر ارض اوز دا با کم وقت کی را دی نو دیکی روایات واضح ندی چی دا با دا عیسیٰ علیہ السلام نا اوران دی کا عیسیٰ علیہ السلام نا رسط بھئی نا بورا روایات دیلانی چی دا با دا عیسیٰ علیہ السلام نا رسط بھئی چی کلن ور را اوخی جی نو کافر با کافر پادشی او مسلمان با مسلمان پادشی او دا دی دا کنفرم کون دا پارا با دا پتر ارض را اوزی دا کوہ صفانا چردنا دا صفا دا مونڈا ہے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر حدیث کی ذکر کرے دے چر دمخ بد انسانی تاسو غران غوای کسر پای سٹ بے دوشوی سر بے دوشوی خبی بے دوئیوی تشی بے دو پیشو پشانی تاسو پیشای ہوئی ملا یا شا دا بے دو اس من بیوی دا بے او کمبینیشن بی دا بے او سجی یو کمبینیشن بی ویکون افسح ما یقولهم ناس ادے با دیر فصیح خبری کئی سبکی دیر فصیح خبری بکی دسر پا دی یو خبا چی دلاز کار بکی کئی ایو خبا چی سبکی دلاز کار بکی کئی پا دی کی ورسا دی موسیٰ علیہ السلام لکڑائی او پپل لاز کی بید سلیمان علیہ السلام رنگ بھی دس گتا ہوئی انگوشتری نی دی موسیٰ علیہ السلام لکڑا باندے دی مسلمان تندے با دس ٹچ کی ایداس لکړه دغه ایداس متاش کی نو حضور علیہ السلام فرمای دا مسلمان مخ په داسې برېښنا شروع کی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح او سليمان په مشتري کافر د وې تندې باندې ستر تندې باندې شو کی صحیح دا چې وې کافر له تندې باندې کی دي دا امر اسلام دا مخ په سپیر شي کانما اوشیا قطعا من الليل مسلما لکه ستار بي نه چې څنګه تور وي او بد کی افانیش په دوفانیش په دا سه مخسپیرشی دا سه مخسپیرشی اوس دا الټیمیټ کنفرمیشن د ایمان او د کفر ایمان او د کفر او ویزیبل ډیسټینګویش مارک دا سره مومن دی او دا سره کافر دی صحیح لہذا هغه دور کې مسلمانان پر دومره بول وی چې کافر ته خطاب کوي ورته وی یا کافر او کافر ځکه چې سم سم امبیګ دی وشتا ابهام شتنه صحیح شو نو دا حالت کې بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو ہوا براشی سمجھ بات نا یو نرم ہوا راشی میرے ٹول دنیا مسلمانان با گئے ہوا سر وفات شی اور دنیا کے بس صرف کافران پاتی شی سو پاتی شی صرف کافران نو جی 100% کافران پاتی شی نو بیا با اسرافیل شپیلے ہو گئی بیا با اسرافیل شپیلے ہو گئی اور ٹول دنیا با حلاک شی لا شکر مجھے مونگے ڈور بنا مونگا بلا ہو جی را پاسو بھی نمڑے دو دا مونگا نا اولاد کافران ہو رہی لا تقوم الساعة الا على شرار الناس پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ خدای قیامت قائمین بدترین خلقوں کے قائمین نطول و بدترین کافر بدترین سڑی صحیح نجی بیا سلویخ کا ربات بلش پیلے ہوئے نو اللہ با یو اور پیدا کی آغا اور بخلق پسیوی چی میدان محشر تبی جمع کری آخد قیامت رسدہ ہے آخد حساب رسدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ دریتیا ویوم نخشرو اپا غور زبالے نخشرو من کل امت چھ جمکو با من کل امت دار امتنا فوجا یو ڈالا فوج ستا ہوئی ڈالی دا ممن دا آجانا یو کذب بے آیاتنا چھ تکذیب کو دایتون زمونگا فہم یوزعونا ندیب تقسیمولشی پا گروپنو کی ایو تقسیم ہو رہی په ګروپونو کې چې ګروپ نمبر 1 زون اے اف جهنم ګروپ نمبر 2 زون اے 1 اف الله دې بچات دې دوی توزیع حتا اذا جاءو تر دې پور چې دوی راشي کل جهنم تقال الله بوه ورتا کذبتم بآیات آیات سو تکذیب کړو د آیاتونو زما ولم تهتو بها علم عطا سو حاتن وکړي په دې باندې د علم په اعتبار چې په یو شی پوه دی نه نو داغه تکذیب او څنګه کو سره په یو شی ته غلط اړوي چې پوهیږي به سره په یو شی ته غلط اړوي چې پوهیږي نه الله تعالی ولم تهتو به علم د قران په آیاتونو باندې تاسو اس علم نو ومه چې دغه تکذیب مو اما ذا کنتم تعملون یا سو اغا عمل چې تاسو کولو ووقال قول عليهم ووقال قول عليهم او عاقب شي القول عذاب عليهم په دوی باندې د قول معنا په د فیصله فیصله سره متعلق ده عذاب ووقال قول عليهم ثابت شوه د فیصله دوی باندې بما ظلموا او هغه سبب چې دوی ظلم کړو او اعلی درجه د ظلم شرک دی اعلی درجه د ظلم شرک دی تر شرک نه بالا بل ظلم دنیا کې نشته ځکه نور ظلمونو سره ته لګیا مخلوق سره زیاتې کې شرک الله سره زیاتې کې نو د الله ذات عظیم دی لہذا هغه سره زیاتې کول دا ډېر عظیم عذاب دی عظیم ظلم دی فهم لا ينطقون لهذا طيب خبر نشکوله عذر بنشی پیش کوله خبر بنشی کوله میت سو عذر او اکسکیوز بنشی پیش کوله الم يروا آیاتین گوری انا جعلنا الليل چه مونگا گرزولی دشپا لتسکنو فی دید پار تاسو آرامو کئی دیکی والنهارا اگر دوری و دورز مبصرا خون کے روخانا خون کے معنی روخانا ان فی ذلک یقینا پدے کے لآیات العلامی دیل قوم داپون پارا یوبنون جیمان راڑی ویوم ینفخ فی السور اپا اورس بان چپکے بوانش فی السور پاگا ٹرمفٹ کے در اسرافیل پر لاؤڈ سپیکر کے ففزعا حواس باخت بشی سبشی unconscious the fazar mana da yo yara aga yara sir sadi conscience ka na kai no unconscious bashi fa fazira an conscious mundor ta be khuda wa yo be hosh a soch asma ma ke de a soch asma ke de illa man sha allah magar na ga soch allah wale wa kullun ada kul atau raziba allah taala ta dakhirin tabidar داخلین معنا تابعدار ان سنس بل لا نشتا اندر اتل دې دې نو اني ادر وي وتر جبالا ادب وین برنا تحسب وا خیال بکې دې باندې جامد تک چې دا پسای ولار دي و يتمر حالان کې دا بروانی مر صحاب شاند تو د وریزي نو سوریز چې دا فضا په ډکې نو سره په حرکت ته کوئی یانا کې د وریزي مزاج دار چې پسای ودې دې نشي دا متحرکی اللہ تعالی قیامت پر دا موږ بتا دا ولا کاری کدا رواني سن الله الذي دا عمل دا آغا الله کار دا آغا الله کنا کل شی چې مضبوط کړي دې هر یو شی انه یقینا دا الله خبير خبردار دې بما تفعلون پاشه جتا سو کوي من جاء بالحسنة سوچ رات لکڑ دے بالحسنة دے پیونے کے بانے فلہود در پارا خیر ملا بہتر جزاد دینے کے دا وهم من فضل عدوید ہے برسد گئنا یوم ایزن پتہ اور ازبان آمنون پہ فاظت بھئی دوی بانے بھئی سیارا نہیں ومن جاء بالسیعت اوا سوچ رات لکڑ دے بالسیعت پشرک بانے چکہ تو نلو یہ بہتی سنا شرک فقبت وجوم فی النار مونږ ورته اپټا وای تاسو ورته سر چپا وای پړ مخه پښتو کې بروي پړ مخه فقبت وجوم وا بچونش دوی په مخونو دوی باندې فی النار پور کې هر تو جسمنا ادب ته ولش چې تاسو د بدن شي در کول الا ما كنتم تعملون مگر د عاشه چې تاسو عمل کول انما نو دا اوس سمره صورت دا خلاصه صورت دا چه انما خبر دادا عمر کو ما ته حق حکم شوه دی ان عبدا چه ز عبادت کوم رب حاصل بلدا د رب د دی شار الذي عاش حرم اجه عزت ور کړي دی شار لا وله کل شی لدی الله اختیار کې دی هر شی و عمر تو ما ته حکم شوه دی ان اكونا چشمز من المسلمين د سرندر کوونکو نا د مسلمانا سرندر کوونکو سبمیشن کوونکو اطاعت کوونکو تابعداری کوونکو وان اطلو والقران ادا چول ولمز قران فمن ابتدا پسا سوچے دایت واسط نو خبر ادا دے دایت تخلیل نفس د فائدے د ځان لپاره ومن ولا سوچ گمراش فقلتو آیا انما خبر ادا انا من المنذرین چې زیم د وارنګ ورکون کنا وقل هو آیا او پیغمبر الحمد لله تاریخونه ټول دی الله لپاره سیریکم آیات ضرب چې خیبا الله تعالی تاسو ته علامات کړ فتعرفون تاسو به وپیژنې دا علامات و ما ربک ان دې پروردګار تا به غافل به خبره عما تعملون دا شین چې کوم عمل کوي تاسو نو خلاصه سوره نمبر دا قران دا الله کتاب دی تا دا الله در کړی دی موسی علی السلام ته وګوره څنګه دعوت رسو د داوود او سليمان څومره لوی مملکتو خو د خدای تابعدار بنديان د موسی مثال دی لپاره ورک چې ظالم بادشاه مقابله کې خاموش شوی نو د داوود او سليمان واقع دی لپاره چې دولت د وجه باغیان شوی نو د دولت او حکومت د وجه باغیان شوی نو او واقع د ملکي چې څومره حقیقت پسند خدا واقع د سمودیانو او د قوم لوط چې پیغمبران نو منل انجام سش بیا دلائل د توحید او ذکر د قیامت او په اخر کې دا خبره چې زما کار د دعوت رسول نزدې کار نه اوریدل کې نه تاسو سحر به استعمالوي تاسو حربو باندې خپل کار سلام کو